1. 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Rusland hebben zeker 154 mensen een celstraf gekregen omdat ze publiekelijk rouwden om de dood van oppositieleider Navalny. Ze kregen gevangenisstraffen van maximaal 14 dagen voor het overtreden van anti-protestwetten. De afgelopen dagen zijn honderden Russen opgepakt omdat ze hun woede of verdriet uiten om Navalny's dood. Mensenrechtenorganisatie OVD Info meldde zaterdag dat het ging om ruim 400 aanhoudingen, maar heeft dat getal inmiddels bijgesteld naar 366. Vrijdag kwam naar buiten dat de Russische oppositieleider Navalny dood is. Zijn lichaam is nog niet teruggegeven aan zijn naasten. De Nederlandse industrie blijft krimpen, blijkt uit cijfers van het CBS. In de laatste 3 maanden van vorig jaar was de omzet ruim 9% lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het is het 3e kwartaal op rij dat de industriële omzet is gekrompen. Vooral de chemische industrie heeft het lastig. En dat komt door de hoge energiekosten en sterk gedaalde afzetprijzen. In 2023 gingen in de hele industrie 270 bedrijven failliet. En dat is het hoogste aantal in 5 jaar. De film Oppenheimer is de grote winnaar bij de Britse filmprijzen, de BAFTA's. De film over de natuurkundige die meewerkte aan het ontwikkelen van een atoombom heeft 7 BAFTA's gewonnen, waaronder die voor beste film, beste acteur en beste regisseur. De Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema kreeg een BAFTA voor het filmwerk van Oppenheimer. Van Hoytema werkte eerder al mee aan een aantal grote internationale films, zoals Interstellar en Dunkirk, maar het is de eerste keer dat hij een BAFTA wint voor zijn camerawerk. Van Hoytema kan volgende maand ook nog een Oscar winnen voor zijn werk in Oppenheimer. Het weer: in de loop van de nacht wordt het op de meeste plekken droog. De temperatuur daalt naar een graad of 7. De ochtend blijft het droog met soms wat zon, maar vanaf de middag gaat het vanuit het westen weer regenen en het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Wat heb jij deze nacht al geprobeerd? Schapen tellen, warme melk drinken of misschien wel je schermen verbannen uit de slaapkamer? Benji Heerschop. De nacht van KRO NCRV. Ja, het zijn allemaal trucjes die ingezet kunnen worden nadat je nachtenlang alleen maar naar het plafond hebt lopen staren of doelloos in je bed hebt lopen liggen, lopen woelen. Want elke ochtend uitgerust wakker worden, we zouden er allemaal voor tekenen. Helaas worden we in de praktijk allemaal wel eens gebroken wakker door een slechte nacht. De een kan niet slapen, de ander wil niet slapen. Hoe dan ook, een rustige nacht is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Norbert Klein is ondernemer, slaapexpert en heeft de eerste slaapschool in Nederland opgericht. Culture of Sleep. Door wetenschappelijke kennis te vertalen naar praktische oplossingen wil hij van iedereen in Nederland een slaapexpert maken. Nou, dat is een mooi streven, Norbert. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Hoe heb jij vannacht geslapen? Heb je geslapen vannacht? Nou, in de 2 uurtjes voordat ik hierheen kwam heb ik geslapen. En best wel oké. En de nacht daarvoor, van zaterdag op zondag, heb ik een goede nacht gemaakt. En dan hou je ook rekening mee op zaterdag dat je dan vandaag zo'n nacht hebt, of? Nee, juist niet. Juist niet? Juist niet. Kijk, wat je eigenlijk wil in zo'n... Dus ik moet vanavond... of je hebt me hier vannacht uitgenodigd. Ja, fijn dat je er bent. Is maar 1 nachtje. En omdat het maar 1 nachtje is, is het eigenlijk juist handig om niet te veel te gaan verplaatsen. Dus niet te veel momenten waarop je naar bed gaat of juist opstaat te verplaatsen. Zodat je je ritme zoveel mogelijk intact houdt. Dus ik heb er gisternacht geen rekening mee gehouden. Ik ben gisteravond, dus een paar uur geleden, gewoon naar bed gaan op de normale tijd waarop ik normaal gesproken naar bed ga. Na deze uitzending duik ik weer in bed. En ik sta morgen ook gewoon op om de normale tijd dat ik normaal gesproken opsta. Mm-hmm. Waardoor deze uitzending voor mij eigenlijk een soort van kleine break is in een nacht. Maar ik er verder geen verandering in hoef aan te brengen in mijn ritme. En dan heb je daar morgen, als het goed is, of vandaag niet zoveel last van? Niet zo heel veel. Ik bedoel, ik ben wel 2,5 uur wakker tussendoor. Dus ik zal het wel merken. En misschien doe ik morgenmiddag of vandaag, inderdaad, hoe je het zegt, wel een powernapje. Maar ik verwacht daar inderdaad weinig last van te hebben. En ook al een beetje ervaring mee, want je hebt me al een keer uitgenodigd. Klopt, En die dag erna had ik eigenlijk het gevoel dat ik dat er een normale nacht was geweest. Oké. Okay. Nou, voordat we het uitgebreid gaan hebben over slapen en naar alles wat daarbij komt kijken, gaan we eerst luisteren naar een introductie die over jou is gemaakt door redacteur Aram Frankfort van de KRO NCRV Radioschool. Je kent het wel. Je ligt eindelijk diep in slaap. Maar dan... Je wordt brak wakker en bent al de hele dag moe. Je hebt slecht geslapen en dat al jaren. Wat moet je doen? De oplossing is Norbert Klein. Hij is namelijk slaapexpert en ervaringsdeskundige. Ik heb 15 jaar lang geworsteld met een gewoon ernstige slapeloosheid. Ondertussen weet Norbert precies hoe je goed moet slapen. En geeft hij geweldige tips aan anderen, vertelt ook Thomas Groen. Wat ik het allermooiste vind is dat hij, of jij Norbert, als je het ook luistert, tips, tricks en tools heeft voor zowel de korte als de lange termijn. En die tips en adviezen helpen, vertelt Bernadette Keizer van Slaaploos de podcast. Ik heb ook reacties gehad van luisteraars die zeiden, door het luisteren van de podcast ben ik zelf ook een slaaptherapeut gaan zoeken. En ik denk dat dat mede door het interview met Norbert komt, omdat hij op een hele fijne en toch heldere manier je meer inzicht kan geven in je slaap. Wie weet helpen de tips jou ook en kan je het uiteindelijk waarmaken als iemand zegt... Slaap lekker. Oh ja, maar nog even een vraag. Norbert, hoe laat ga je eigenlijk naar bed? Ja, laten we die vraag maar direct meepakken. Hoe laat ga jij naar bed? Ik ga om 12 uur 's avonds naar bed. Oké. Okay. Ja, ja, dat zouden sommige mensen laat vinden misschien? Of... Is voor sommige mensen ook laat. Ik slaap elke nacht van 12 tot 9. Ja. Dus ik slaap ook tot relatief laat. Verschillende mensen hebben verschillende slaapritmes. Hè. Je hebt mensen die van nature wat vroeger naar bed gaan en wat vroeger wakker worden. En mensen die van nature wat later naar bed gaan. De ochtendmensen en de avondmensen, in de cliché termen. Maar, dat bestaat dus echt. Ja, dat bestaat echt. Ja, we hebben allemaal een natuurlijke aanleg. Het is ook interessant voor jezelf om erachter te komen wat je natuurlijke bedtijden zijn. Want hoe meer je daarop kunt aanpassen, hoe beter je slaapt of hoe makkelijker het is om in slaap te komen. Dus je moet dat dan een soort experimenteren eigenlijk, van wat werkt voor mij? Ja, experimenteren. Eigenlijk zijn er twee dingen waar je achter wil komen. Ten eerste of je een ochtendmens of een avondmens bent, of je er een beetje tussenin zit, kan ook. Mm-hmm. Beter nog, de grootste groep zit er een beetje tussenin. Maar het is dus interessant om erachter te komen wat je natuurlijke bedtijd is, om naar bed te gaan. En daarnaast wat je slaapbehoefte is. En dat is de hoeveelheid uren slaap die jij nodig hebt. Want dat verschilt ook behoorlijk van persoon tot persoon. Kan voor jou misschien 7 uur zijn, terwijl het voor mij wel 8,5 uur kan zijn. En daar zit natuurlijk een best wel groot verschil in. En daar kun je mee experimenteren. Maar voor het erachter komen of je een ochtend- of een avondmens bent, is er ook een interessante test die je online kunt doen. Dat is de Auto MAQ. Als je die googelt, dan vind je waarschijnlijk wel eens een gratis test. Mm-hmm. En dat is niet per se dat het 100% uitsluitsel geeft, maar het geeft je wel een hele goede indicatie van of je meer ochtendmens of meer avondmens bent. En dan hoef je niet direct een hele week allemaal verschillende tijden uit te testen. Precies. En het is met het berekenen van die slaapbehoefte helaas zo dat je daar wel meer mee moet experimenteren. Dat kost dus ook wat meer tijd en wat meer moeite om erachter te komen hoeveel uur slaap je nodig hebt. Maar je kunt er veel sneller achter komen wat je ideale bedtijd is. Met die Auto MAQ-test. Ja, exact. Zometeen gaan we in gesprek over slapen en slapeloosheid, maar eerst muziek. En de hoofdgast is ook de DJ van de nacht, zou ik maar zeggen. Het eerste nummer wat ik hier klaar heb staan is The World Is Listening, Akuara Naru. Ja. Ja, vertel. Het is een nummer dat ik recent heb ontdekt. Ik kwam het tegen op Spotify volgens mij. En het klinkt gewoon, het is gewoon een lekker nummer. Dus daar zit verder niet heel veel gedachte achter. Maar ik vond de titel wel heel passend bij een radioprogramma. The World Is Listening. Eens. Flash, flash, flashback, 88, caught my first tape, third grade, young girl banging, Roxy and Shantae, around my way, Claude McKay, disarray, Langston's a dark cues, get bruised, stored away, hey, caught in cage, fought in the maze, gave up, and now I got dreams of being live on stage, what, turn the volume up, me and my cousin doing the WAP, dreaming about the salt and pepper haircut, speakers bump, light as a rock, pumps the rhythm of my next double dutch jump, what you want at once, Pacola Bree love. We dreamed of ourselves new when Latifah showed us what a queen was. Went from invisible to seen on the smooth tip, sweet tea, okay. To follow Moni in the middle on the right. Scene. Saw them, saw myself, out the rock mics when I'm older, picked up the pen and like internet. This is for Latifah, for life, for Shantae, Bahamadia, Laura Hill, Heather B, for Jean Grey, Evie, Nikki D, Salt and Pepper, even me, a Pony B for Missy, for Kim and Foxy. For Rod Digger Rage, left die for yo-yo. Proletary nonchalant, the rap for Jane Doe. Rage, mystic force, Rocky D for those never seen. Or the search for female MCs, the microphone fiends. Stomped in the 90s after school, you could find me in the backyard begging for a beatbox rhyme. You and ITY and Heather B Blues, frame the news of the death of Phyllis Hyman. I rap to keep from crying, taking mine, now I'm the boss. Recipe boy show, they say no girls in the cypher, so I rock solo. Living on the black street, ill nana get me home though. I rap along to every song, it ain't no playing with my yo-yo. Check how I hit every note though, even sung along the patois, like in the joint she did with Patra. I'm on a romantic call, blank page calling, I feel inside the crowd. Yes, you're nonchalantly in the trance at 5 o'clock in the morning. Sported the Kim hardcore wig, then came Lauren. She showed me the beauty in the natural cut. Amplify my rage, growing out my ass. For Latifah, for Light, for Shantae, Bahamadia, Laura Hill, Heather B, for Jean Grey, Evie, Nikki D, Salt and Pepper, even me, a Pony B, for Missy, for Kim, and Foxy, for Rod Digger, Rage, Left Eye, for Yo-Yo, Proletary, Nonchalant, the Brat, for Jane Doe, Rage, Mystic Force, Rocky D, for those never seen, or the search for female MCs, the microphone fiends. Millennium came of age, while things stayed the same, media forms changed, new names from what to Jean Grey, we bootleg the bootleg, Facebook or MySpace, put away cassette, VHS tapes and vinyl crates. Fast forward album release dates. How power lies in what we buy, how we're objectified in these days. Tell me what's the plight of a female MC's fate, or what's the worth of a woman's story to a DJ. Downloading everyone and none, my hero seemingly gone. Searching found Laura Hill unplugged, guess I lost one. Some come and go, self-labeled bitch and hoe inherited a discourse. I turn off the radio, I can't relate, nor can I hate for the ways we negotiate the sexist spaces that we navigate. I stay repping, haunted by the ghost of hip-hop's crescent, it seems. Fantasy is what people want, reality is what they need. This is for Latifah, for Light, for Shantae, Bahamadia, Laura Hill, Heather B, for Jean Grey, Evie, Nikki D, Salt and Pepper, even me, a Pony B, for Missy, for Kim, and Foxy, for Rod Digger, Rage, Left Eye, for Yo-Yo, Proletary, Nonchalant, the Brat, for Jane Doe, Rage, Mystic Force, Rocky D, for those never seen, or the search for female MCs, the microphone fiends, the world is listening. The world is listening. The world is listening. Van Aqua Nahu. De nacht van Caro en Cherve. Ja, en deze nacht is Norbert Klein te gast. Hij is slaapexpert en oprichter van de slaapschool Culture of Sleep. Ja, je eigen slaapschool. Hoe is dat ontstaan? Ja, dat is dat verhaal begon bij mijn eigen slapeloosheid. Dus kwam net in de intro al even voorbij. Maar ik heb 15 jaar lang zelf chronisch last gehad van slaapeloosheid. Zoveel dat het mijn dagelijks leven eigenlijk continu beïnvloedde. Deels was dat mijn eigen schuld. Ik heb heel lang gewacht met het zoeken naar hulp. Ik ben heel lang heel koppig geweest en er niks aan gedaan. Dus de eerste 10 jaar van die 15 jaar... die hadden anders kunnen verlopen als ik eerder op zoek was gegaan. Dat is voor veel mensen herkenbaar, denk ik. Ja, dat weet ik nu onder andere ondertussen, dat inderdaad heel veel mensen die hulp niet zoeken of veel te lang uitstellen. Maar goed, toen ik na 10 jaar wel op zoek ging naar hulp, toen kwam ik erachter dat dat in Nederland eigenlijk heel moeilijk te vinden is. Dus ik ging eerst naar de huisarts en die weet eigenlijk niet zoveel van slaap. Ik weet nu ook dat in de opleiding geneeskunde daar gewoon eigenlijk geen aandacht aan wordt besteed. Dus die gaat dan proberen om te zoeken naar iemand naar waar die je kan doorsturen. Maar de gemiddelde psycholoog weet eigenlijk ook niet zoveel van slaap. Er zijn in slaap gespecialiseerde psychologen. En dat, daar moet je denk ik ook vooral heen als je last hebt van slaaploosheid. Maar er zijn er gewoon heel weinig van. Mm-hmm. En dan kan je bijvoorbeeld wel naar een slaapcentrum. Daar werd ik dan heen gestuurd. Maar dan is de toegankelijkheid weer heel laag. Want dat is, in mijn geval was het een wachtlijst van 7 maanden. Daar zit je. Als je 7 maanden lang last hebt van slaaploosheid, dan zit je elke dag in de weg, dan is dat heel lang. Vervolgens slaap je daar een nacht, doen ze het onderzoek en de test en kijken wat er allemaal mis is. Moest nog 2 maanden wachten op de uitslag. Dus dan ben je al 9 maanden verder. Okay. En dan is de hulp eigenlijk heel kort, want ze proberen je dan ook heel snel weer naar buiten te werken, omdat ze die hele lange wachtlijst hebben en daar ook iets aan willen doen. En dat is ook logisch, dat begrijp ik ook wel. Maar wat je dus eigenlijk ziet is dat de toegankelijkheid van goede hulp heel slecht is. Omdat er gewoon heel weinig mensen zijn in Nederland die zich daarmee bezighouden. Terwijl we wel degelijk, in de psychologie bijvoorbeeld, zijn er meerdere stromingen van verschillende soorten therapieën die heel goed helpen bij slapeloosheid. We hebben het over ACT, dat is Acceptance and Commitment Therapy. of cognitieve en gedragstherapie. Mm-hmm. Dat zijn stromingen waarvan we weten dat het goed helpen. Helpt bij slapeloosheid. Maar ja, het is heel slecht toegankelijk. En hoeveel mensen in Nederland hebben last van slapeloosheid? Over wat voor grote groep praten we? Er zijn verschillende cijfers over. Dus ik kan je er niet een eenduidig cijfer over zeggen. Maar de laagste schatting is 1 op de 10 mensen heeft regelmatig last van slapeloosheid. Dus dat is al een hele grote groep. Er zijn ook schattingen, volgens mij zijn de laatste cijfers van het CBS... Dat het cijfer nog dat het meer is dan 10%, dat het wel 20% of 30% is. Dus die cijfers verschillen een beetje, maar we weten in ieder geval dat het een groep van miljoenen Nederlanders is. Dus. En als we dan praten over slapeloosheid, dan praten we over, wat houdt het in? Een nachtje niet goed geslapen of gewoon elke nacht niet goed slapen? Nee, zeker niet als je 1 nachtje niet goed slaapt. En dat is ook heel belangrijk om te beseffen. En misschien ook wel een van de dingen die ik de luisteraars ook mee wil geven, is dat het heel normaal is. In een normaal gezond slaappatroon slaap je de ene nacht wat beter en de andere nacht wat slechter. En het is normaal om af en toe een slechte nacht te hebben. En dat is niks om je zorgen over te maken. En daar moet je je vooral ook niet druk over gaan maken. Want dan wordt het wel wat. Ja. Dan kan je in een negatieve spiraal terechtkomen. Dus je kunt prima zonder slaap zelfs een nacht. Als dat een keer gebeurt. Maar als het, als het 3 maanden lang op regelmatige basis gebeurt. En het gaat je dagelijks functioneren in de weg zitten. Dan spreken we van chronische slapeloosheid of insomnie. En dan is het een probleem en iets waar je wel mee aan de slag wil. En nou, ik ken veel mensen, ik zelf heb ook last van slapeloosheid. Maar ik ken ook veel mensen die dan zeggen, nou ja, dan neem ik een slaappilletje of ik neem een glaasje whisky voordat ik ga slapen. En dan lukt het wel. Maar dat is ook niet echt een oplossing ervoor. Hè? Dan blijf je het houden in principe. Dat is over het algemeen niet echt een oplossing. Ik ben er altijd een beetje voorzichtig in, want heel veel met slaap... over heel veel zaken over slaap kun je... ten eerste, je kunt erover discussiëren. Het is niet altijd heel zwart-wit. Mm-hmm. En we weten ook niet... Het is heel veel contextafhankelijk. Dus je zou zo kunnen zeggen dat het glaasje whisky in theorie niet goed is. Want we weten wel dat alcohol, dat is echt wel aangetoond, dat het je slaapkwaliteit eigenlijk verlaagt of vermindert. Maar het kan wel helpen om sneller in slaap te vallen. Dat kan het daadwerkelijk doen. Dus waar ligt dan die balans? Dat is een discussie die je kunt hebben en waar misschien niet een zwart-wit antwoord op is. Maar we weten wel dat als je er 3 glazen whisky van maakt, dat je slaapkwaliteit dusdanig lager wordt dat het echt wel negatieve effecten heeft. Ja. En met de slaappillen. Het lastige van slaappillen is dat ze meestal ook alleen maar eigenlijk bedoeld zijn om je in ieder geval niet wakker te hebben. Dus je valt in slaap, maar de kwaliteit van de slaap wordt er niet per se beter door. Dus nee, dat lijkt niet een oplossing te zijn. Hoe komt het nou eigenlijk dat mensen lijden aan slapeloosheid? Wat zijn een beetje factoren of hoe ontstaat het? Er kunnen heel veel verschillende oorzaken zijn. En wat het interessant is bij slapeloosheid, is dat het vaak ontstaat door een bepaalde reden. En dat kan zijn dat je depressie of burn-out zijn hele grote aanjagers van slapeloosheid. Stress is een grote aanjager van slapeloosheid. Bij vrouwen is de periode in de overgang een aanjager van slapeloosheid. Maar bijvoorbeeld ook als je net een baby hebt gekregen, je moet er heel vaak uit en dat je ritme gewoon helemaal in de war raakt. Dus dat is dan een oorzaak. Maar het kan ook gewoon zijn omdat de hond van je buren regelmatig blaft. En dat zo vaak gebeurt dat je daar ook een slecht slaappatroon van krijgt. Mm-hmm. Dus het zijn allemaal eigenlijk externe oorzaken of oorzaken die niet met de slaap zelf te maken hebben, maar wel invloed hebben op de slaap. Maar wat je vaak ziet is dat als je de oorzaak wegneemt, dat de slapeloosheid blijft. Omdat we onszelf eigenlijk allemaal nieuwe gewoontes, associaties, reflexen hebben aangeleerd. Het ritme zit erin dan. Ja, het ritme zit erin. En we zijn ook anders gaan nadenken over de slaap. We voelen meer spanning rond de slaap. We zijn maken ons meer zorgen over de slaap. Maar al die dingen hebben eigenlijk een negatief effect op de slaap. Dus stel dat je dat voorbeeld met de baby. Dus je hebt een jaar lang dat je regelmatig wakker bent om de baby te voeden. Op een gegeven moment slaapt de baby door. Maar dat ouders dan toch in hun slapeloosheid blijven hangen. Omdat ze allemaal verschillende slechte gewoontes, associaties en reflexen hebben aangeleerd. Wat naar ook. Want dan kan je dus de oorzaak kan je weghalen. Maar toch blijf je in dat patroon hangen. Ja. Ja, dat zien we heel veel gebeuren. Dat zien we heel veel gebeuren. En wat volgens mij een trend is die nog een beetje onderbelicht is, maar waardoor er ook weer meer slapeloosheid ontstaat, is dat de afgelopen 10 jaar zijn we ons heel erg gaan richten op zelfzorg en gezondheid, wat eigenlijk heel positief is. We zijn steeds meer gaan kijken naar voeding, beweging, mindfulness. Ja. Het zijn allemaal zaken die belangrijk zijn voor onze gezondheid. En daar willen we mee aan de slag. Dat is heel positief, denk ik. Maar we proberen diezelfde mindset, hetzelfde idee door te trekken naar slaap. Want we hebben ook gehoord dat slaap belangrijk is, of dat het slecht of dat het ongezond is om niet goed te slapen. Maar wat er vervolgens gebeurt is dat op dezelfde manier proberen te doen. Dus je kunt beslissen om meer te bewegen of om gezond te eten. En dan kun je daarmee aan de slag. Over het algemeen lukt dat dan ook. Of tenminste, je kunt dat initiatief in ieder geval nemen. Maar je kunt niet beslissen om vanavond goed te slapen. Ja, nou, het is grappig dat je dat zegt, want ik probeer dat dus wel eens. Dat ik dan zeg, oké, deze week ga ik goed slapen. Dan heb ik een week lang korte nachten gehad of nachten met veel alcohol of iets dergelijks. En dan denk ik, oké, komende week ga ik elke keer tussen 10 en 11 naar bed. En ik zet mijn wekker om 7 uur, pak ik mooi 8 uur en dan hou ik dat ritme vast. Maar dan merk je toch dat op de eerste nacht, dan doe je dat. En dan blijf je wakker tot 2, maar die wekker gaat wel om 7. Dus je wordt echt matig wakker. En die tweede nacht, dan word je misschien 2 keer wakker in de nacht. En de derde nacht. En dan in de vierde, vijfde nacht, dan pas merk je dat je iets van een betere nachtrust hebt. Ja. Maar je kan dus inderdaad niet die knop omgooien van, nou, nu ga ik dan ook gewoon even goed slapen een week. Nee, je kunt het eigenlijk niet beslissen. Je kunt het niet beslissen in zo'n, ik ga een week lang goed slapen. En je kunt ook niet beslissen, ik ga nu in bed liggen en ik wil snel in slaap vallen. Ja, ogen dicht en Het is in slaap vallen en doorslapen. Dat is een natuurlijk proces. Het is net als het kloppen van je hart of de ademhaling. Het moet gewoon gebeuren. En hoe meer we ons ermee gaan bemoeien, daar wordt het vaak ook lastiger van. Omdat je er maar focust op je ademhaling. Ja. Ja, precies. Als je gaat focussen op je ademhaling, krijg je soms een hele rare, onregelmatige ademhaling. Ja. En met die slaap is het een beetje hetzelfde. Dus wat we nu zien is dat er mensen bij ons komen dan uiteindelijk die om hulp. Die hebben van dat slapen over de jaren heen een steeds groter project gemaakt. Zijn steeds meer mee aan de slag gegaan. Ja, herkenbaar. Als wij nu vragen aan de gemiddelde persoon die bij ons binnenkomt voor hulp, van wat doe jij allemaal om beter te slapen? Dan krijgen we soms een lijst van 15 tot 20 verschillende dingen. De drankjes, pilletjes, gewoontes. Slaapmaskers, oortjes. Ja, ja, gadgets, alles bij elkaar. Maar dat betekent dus dat ze er eigenlijk de hele dag, al vanaf het moment dat ze opstaan, zijn ze er al mee bezig om ook uiteindelijk goed te gaan slapen. Waardoor je vooral heel veel stress en spanning en druk rond dat slapen creëert. En vooral, en dat is het vervelendste, als je helemaal in bed ligt, heel veel zelfmonitoring. Dan val ik al in slaap. Oh, ik val bijna in slaap. Oh, het gaat nu gebeuren. En dan, nou ja, ja. Dan word je weer wakker. Ja, en wat mij ook op het internet is heel veel te vinden, bijvoorbeeld over slapeloosheid, maar ook heel veel over de gevolgen. Dan zegt het Trimbos Instituut, die schrijft dan, volwassenen die slecht slapen hebben een verhoogd risico op verschillende ziektes, zoals obesitas, hartziekte, dementie. Die dingen die kom je dan tegen, maar die wil je niet tegenkomen. En het lijkt mij, althans op mij, heeft dat ook een beetje effect op hoe ik dan omga met mijn slapeloosheid. Dat ik dan denk, ja, hier moet je toch wel echt iets aan gaan doen. Ja. Klopt dat? Heeft dit soort informatie een negatief effect op mensen? Ja, dat durf ik ondertussen wel met stelligheid te zeggen. Dat is iets waar ik een paar jaar geleden nog over twijfelde. Maar nu ik honderden mensen heb gesproken die in deze situatie zitten, is mijn observatie dat het eigenlijk allemaal in de weg zit. En dat het ook in de 1-op-1 therapie regelmatig terugkomt als dingen waar mensen echt diepe angst en zelfs paniek over hebben. Dus ik lig al weken wakker en wat doet het met mijn gezondheid? En tot aan letterlijk, ik ben bang dat ik doodga omdat ik niet voldoende slaap. Ja, omdat dan een headliner bijvoorbeeld is, mensen die slecht slapen leven gemiddeld 5 jaar korter. Ja. Dan denk je, oh, nou, oké, okay, ja. Fijn. En dat is in theorie misschien is dat waar. Maar het heeft heel weinig nut om je daarop te focussen. En wat wel heel erg belangrijk is, is dat het is niet zo dat als je een paar weken of een paar maanden of zelfs een paar jaar slecht slaapt, dat het gelijk hele negatieve effecten heeft voor je gezondheid. We hebben het dan wel over hele extreme situaties waarin het iets negatiefs lange termijn met je gezondheid doet. Kijk, de korte termijn gevolgen die zijn er voor ons allemaal. Je kan je minder goed concentreren, je voelt je minder lekker. Je bent misschien wel vatbaarder voor de griep bijvoorbeeld. Ja. Maar die langetermijn gevolgen daar, ik hoop daar eigenlijk de focus een beetje af te halen. Ook al klopt het misschien allemaal, maar ben nog niemand tegengekomen voor wie deze informatie iets goeds heeft gedaan. Nee, het is niet dat je dat leest en dan denkt, oh, nou, dan ga ik er nu voor zorgen. Nee. Dat ik maandag lekker ga slapen. Nee, want die informatie wordt alleen maar gelezen door mensen die er toch al mee bezig waren. Ja. En het hele idee is juist, want als we dan een beetje toegaan naar wat je kunt doen om beter te slapen. En dan even, nou, laten we dat zo doen. Lijst wil ik even parkeren. Maar ja. Het is dus vooral interessant om juist wat relaxter met het slapen om te gaan. Dat is eigenlijk om dit stukje even af te maken. De key point. Ja. Oké. En nou ja, tot slot dan. Ik ben toch wel even benieuwd voordat we naar je volgende nummer gaan. Merk je dat het taboe langzaamaan een beetje ervan afgaat van mensen die slecht slapen, slapeloosheid? Een beetje, maar er zijn toch ook nog wel negatieve signalen. Kijk, ik weet niet of ik ook de juiste persoon ben om het aan te vragen. Want ik praat met zoveel mensen over slaap dat ik heb zeker een vertekend beeld. Ja, dus iedereen vertelt meer in jouw leven. Nee, iedereen vertelt mij alle eerlijke slaapverhalen. Ja. Maar toch heb ik wel het idee dat het beter wordt. Dat er meer over gesproken wordt. En niet alleen maar in de wetenschappelijke theoretische zin, maar mensen ook echt ervaringen delen. Mm-hmm. Aan de andere kant merk ik bijvoorbeeld binnen het bedrijfsleven, waar dan wel op vitaliteit wordt ingezet, en dan hebben we kopen yoga-klasjes in en goede lunch en dergelijke. Ja. Maar om daar ook aan te haken met slaap blijft toch nog een moeilijk onderwerp. Dus ik denk dat er wel verbetering is, maar dat we nog wel een weg te gaan hebben. Laten we gaan naar je volgende nummer. Want ik heb hier klaarstaan Arlo Parks. Ja. Bluish. Bluish. Ja. De volgende twee nummers die ik nog heb klaargezet, daar zit wat meer een verhaal achter. Nou, dit vind ik gewoon Nee, maar deze dus niet. Oké, ja. Dit is zo'n nummer wat ik ben tegengekomen en de afgelopen weken helemaal grijs heb gedraaid, omdat ik het gewoon een lekker nummer vind. Toen dacht je, dan doe ik het met de luisteraars van NPO Radio 1 ook aan. Ja, die mogen gewoon meedoen. Vooruit maar. Smothered me with fake blood and ginger around your throat. Always charming and balanced. That's why it hurt the most. I got so claustrophobic, but you were never close enough. Hey, it's not easy when you call me in the dead of the night. When I say I need some space, I shouldn't have to ask you twice. It's not easy when you call me in the dead of the night. When I say I need some space, I shouldn't have to ask you twice. Shouldn't have to. Shouldn't have to ask you twice. Shouldn't have to. Arlo Parks, Bluish. De nacht van Caro en CRV. Ja, en te gast hier in de nacht van Caro en CRV is Norbert Klein, slaapexpert en oprichter van de slaapschool Culture of Sleep. We hadden het net tijdens dit nummer even over dat het zo ongebruikelijk eigenlijk is op werk als iemand tegen jou zou zeggen, of nou niet tegen jou, maar tegen zijn baas of zijn werkgever, van joh, ik ga even een half uurtje een rondje lopen, want ik moet even mijn hoofd luchten. Dan zegt de werkgever waarschijnlijk prima, doe je ding. Terwijl als je tegen je werkgever zegt, joh, ik ga even een half uurtje op de bank liggen, dan denkt de werkgever misschien, had je niet beter kunnen slapen thuis dan? Ja, Ja, dat taboe, dat wil ik heel graag doorbreken. Daar hadden we het net inderdaad even over. Want we weten dat een, nou, laten we zeggen, 20 minuten slapen, of in ieder geval even met je ogen dicht liggen, want je weet niet of je in slaap valt, dat het enorm positief is voor je werkprestaties, je concentratie, je geheugen, je creativiteit. Alles gaat ervan vooruit en ook met grote sprongen. En zo'n heel klein slaapje kan dus een enorm groot effect hebben op de uren daarna. Maar je ogen dicht dus ook. Want dat idee heb ik dus soms. Dan probeer ik wel eens een powernapje te doen. Maar dan val je niet in slaap. Nee. Ja, dan denk ik na 10 minuten. Nou ja, oké, als het niet is, dan is het niet. Laat maar gaan. Nee. Maar jij zegt gewoon blijven liggen eigenlijk. Gewoon blijven liggen. Kijk, het grootste effect is er als je wel even in slaap valt. Maar daar hadden we net al over. Daar heb je geen controle over. Precies. Maar als je nou even 20 minuten aanhoudt. Dus zet gewoon een timer op 20 minuten. En je gaat liggen met je ogen dicht. Dan heb je in ieder geval 20 minuten even helemaal rust gehad. Dus je hebt met niemand gepraat, je hebt niet werk gedaan, je bent niet actief geweest. Het is eigenlijk een soort van meditatie. Als je niet in slaap valt, is het in ieder geval een soort van meditatie. Mm-hmm. En die break, dat verlaagt ook bijvoorbeeld al de activatie van je zenuwstelsel. Daar kom je daadwerkelijk van tot rust. En dat helpt je in de uren daarna. En als je dan ook nog eens in slaap valt, maar je moet dat eigenlijk zien als een soort van extraatje. Dus misschien moet het geen power nap noemen, maar we noemen het een power break. Ja. En als je dan toevallig in slaap, maar je ligt wel met je ogen dicht. En als je toevallig in slaap valt, dan is dat de bonus. Je zit even in standby. Ja, even in standby. En ik durf te beweren dat als je 8 uur op kantoor bent, en je er 20 minuten tussen uitpakt om te slapen, dat je in die totale 8 uur, nou, je bent daar nog steeds 8 uur, dus je hebt maar 7 uur en 40 minuten kunnen werken, mm-hmm. dat je meer gedaan krijgt. Omdat je die break tussendoor hebt gehad in de totale 8 uur, krijg je meer gedaan. Dus mocht je nu luisteren, probeer het even. Probeer het gewoon vandaag uit. Op de website van Cultural Sleep besteden jullie ook aandacht aan voor mij een nog onbekende oorzaak voor vermoeidheid. Maar dat is opblijfwraak. Opblijfwraak, ja. Ja, wat is dit? Opblijfwraak is een term die eigenlijk beschrijft, dit kennen vooral veel jonge ouders. Die heel weinig tijd voor zichzelf hebben. Maar we hebben natuurlijk allemaal een druk leven. Dus niet exclusief voor de ouders. Maar we hebben zo'n druk leven en dan kom je 's avonds thuis. En dan moet je eigenlijk naar bed, omdat je de volgende, je wil je 7 of 8 uur slapen pakken en je wil de volgende dag weer fris zijn. Maar omdat je nog helemaal geen tijd voor jezelf hebt gehad, denk je, nee, ik ga toch nog even Netflix of een boek lezen. Of het maakt niet uit wat het is, al ga je een puzzel doen. Maakt niet uit wat het is. Maar je pakt eigenlijk die tijd terug, zeg maar. Deze tijd is nu voor mij. Yeah. Maar eigenlijk ben je die tijd voor jezelf aan het afpakken natuurlijk, want je kan niet meer slapen. Maar dat is wat de term opblijfwraak beschrijft. En dat is dus eigenlijk dat je zo weinig tijd voor jezelf hebt, dat je s'avonds een soort van wraak neemt van nu ga ik iets leuks doen, terwijl je eigenlijk in bed had moeten liggen. Het is exact wat ik doe, geloof ik. Want het komt er dan dus op neer, je moet gaan slapen, dan ga je in bed liggen en dan denk je, nou, dan kijk ik nog even 4 afleveringen van Friends. Precies dat. Ja. Precies dat, ja. Ja, in plaats van gewoon lekker gaan slapen. Dan val je in slaap pas om 1:30, 2:30 of zo. Ja, precies dat. En dat is voor heel veel mensen herkenbaar. Die term is niet zo bekend. Maar het idee van ik wil ook nog even tijd voor mezelf hebben, maar dat dus ja, afsnoept zeg maar, van de tijd die je kunt slapen. Wanneer spreken we eigenlijk van een goede nachtrust of een goede slaap gehad? Ja, je kunt daar heel technisch naar kijken. Je kunt zeggen, en dat is dan weer, maar dat is heel lastig, want het is per persoon verschillend. Maar je kunt zeggen zoveel minuten in verschillende slaapfases en dergelijke. Met alle cycli en dat soort dingen. Precies. En daar zijn we. Ik heb daar ook een tijdje aan meegedaan door ook op smartwatches en te tracken en te kijken van hoeveel slaap heb je nu gehad. Maar er zitten een aantal valkuilen in. De grootste is gewoon dat we per persoon, jij weet niet van jezelf hoeveel slaap je nodig hebt in welke slaapfases. Want het verschilt per persoon, per geslacht, per fase van je leven. En dus je kunt het niet meten. Je kunt je meting niet naast iets zetten waarvan je kunt zeggen, oké, dit was voor mij voldoende. Mm-hmm. Voor mij is de rode draad, als je de volgende dag gewoon normaal kunt functioneren zonder dat je moe bent. Dus de slaap belemmert niet je dagelijks functioneren. Je voelt je gewoon energiek overdag en vrolijk. Dan heb je goed geslapen. En ik hoor je ook nog zeggen, per fase van je leven. Dus kan zo zijn, jij slaapt nu 9 uur ongeveer. Ja. Dat je dus over 10 jaar misschien 6 slaapt. Ja, en dat gaat ook bijna gegarandeerd afnemen, die hoeveelheid uur slaap. Dus eigenlijk over de loop van een mensenleven zie je dat je steeds minder slaapt. En dan kunnen we nog over hebben of je dan ook minder slaap nodig hebt, ja of nee. Maar als baby slaap je het grootste gedeelte van de dag. En dan als kind al wat minder. Als tiener overigens, dat is heel interessant, heb je nog steeds meer slaap nodig dan een volwassene. Dus een gemiddelde tiener heeft 1 uur of 2 uur meer slaap nodig dan een gemiddelde volwassene. En dan in je volwassen leven is het een hele tijd stabiel. Maar als je ouder wordt, dan ga je op een gegeven moment minder slapen. De vraag is nog steeds een beetje of je ook minder slaap nodig hebt. Maar we zien wordt de kwaliteit dan ook minder of dat niet? Ja, ook. Ja. Dus oudere mensen hebben gewoon meer moeite met voldoende slapen en voldoende goed slapen. Ja. Ja, dus die goede nachtrust, daar zijn we allemaal wel naar op zoek. En zoeken, dat doen we. Dus dan kan je denken aan het lezen van boeken, het luisteren naar podcasts of het afstruinen van het internet. Er is eigenlijk zoveel informatie op verschillende plekken te vinden dat er ook een aantal mythes rondom slapen ontstaan. En die mythes wilde ik met jou een beetje doornemen. Ik dacht, dat doen we met een in onze Sleep Mythbusters. Ja, leek dat mij is een goeie. Leuk idee. Ja. Deze categorie was al heel lang nodig. Ja, hè? Ja. Ja, want er zijn zoveel mythes. En dan vraag ik me toch af, zit er een kern van waarheid in? Ja. Dus als je met jouw goedkeuring gaan we gewoon een aantal mythes doornemen. Ik ben benieuwd. Oké, iedereen heeft minimaal 7 tot 8 uur slaap nodig. Nee, dat is onwaar. Er is een groep mensen die met minder af kan. Ja? Ja. Dat is een paar procent van de wereldbevolking. Dus de meeste mensen hebben wel 7 uur nodig. Maar er is een paar procent van de wereldbevolking die met minder af kan. Want Barack Obama sliep bijvoorbeeld 4 uur per dag, als ik het goed zeg. Was dat niet Trump? Nou, Trump, dat durf ik helemaal niet te zeggen. Maar Barack Obama, dat weet ik. Ja, dat zou ook. Dan is nog steeds de vraag of hij daar voldoende aan had. Hij is grijs geworden. Ja, hij is er wel heel grijs van geworden. Inderdaad, heel snel ook. Maar nee, er is een groep die met 4 à 5 uur af kan. Oké. Okay. Mythe 2, je kan je slaaptekort in het weekend inhalen. Nee, dat is wel een hele belangrijke om even te ontkrachten. Kijk, eigenlijk heb je van niet goed slapen, heb je korte termijn en lange termijn effecten. Nou, die korte termijn effecten, die dat is de dag erna. Dus die ga je sowieso niet meer inhalen als je in het weekend daarna beter slaapt. Mm-hmm. Maar het is vooral in het weekend, als je dan langer slaapt, gooi je eigenlijk je hele slaapritme omver. Dus misschien voel je de zaterdag, als je wat langer hebt uitgeslapen, wel iets beter. Maar je gooit je ritme in de war. En een van de belangrijkste dingen om goed te slapen is juist om dagelijks op dezelfde tijd naar bed te gaan en om dezelfde tijd weer op te staan. Dus het heeft misschien heel korte termijn iets van effect. Maar op de lange termijn slaapproblemen die je eigenlijk hebt, die hou je daar alleen maar mee in stand. Dat is uitslapen dus in het weekend heeft echt nul nut. Uitslapen is over het algemeen slecht voor je slaap. Ik krijg van de redactie doorgestuurd. Obama sliep ongeveer van 2 uur 's nachts tot 7 uur 's ochtends. Trump sliep slechts 3 tot 4 uur per nacht. Ja. Zegt hij. Ja, zegt hij. Ja. Maar hij zat wel heel vaak 's nachts te twitteren. Dus misschien zat er wel een kern van waarheid in. Misschien was dat wel een soort pauze die hij elke keer had dan. Ja. Mythe 3 dan maar. TV kijken of een boek lezen voor het slapen gaan helpt om te ontspannen. Ja, dat is ook per persoon verschillend. Maar dat kan inderdaad helpen om te ontspannen. Dus je moet eigenlijk gewoon iets doen waarbij jij even tot jezelf komt, tot rust komt. Kijk, ik raad niet aan om een horrorfilm te kijken vlak voor het slapen gaan. Dus het is ook nog wel contextafhankelijk. Ik raad eigenlijk, als je tv wil kijken voor het slapen gaan, raad ik vooral series uit de jaren 90 aan. Want je ziet eigenlijk dat in series en films zijn we steeds meer, sneller, klopt, meer actie. Tempo. Ja, het tempo ligt veel hoger. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar Friends, dat noem je net als voorbeeld. Ja, dat is dan niet per se het slechtste voorbeeld. Want dat tempo ligt heel laag. Er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Dus je bent wel minder informatie aan het verwerken. Maar het is vooral belangrijk om gewoon even tot rust en tot jezelf een momentje voor jezelf te hebben en tot rust te komen voor het slapen. En met een boek of een tv-serie kan dat. En mag dat dan in bed? Want dat is dan ook weer iets wat ik lees. Dat eigenlijk je bed alleen maar is om te slapen en eventueel andere activiteiten. Maar niet in ieder geval voor lezen, series kijken, dat soort dingen. Nee. Hier zie je een beetje een tweedeling tussen verschillende stromingen in de slaaptherapie. Binnen de cognitieve gedragstherapie is het eigenlijk heel strikt de regel: in bed doe je alleen maar slapen of intiem zijn met je partner, maar verder niks. Dus niet lezen, niet tv kijken. Ja, precies. Geen andere dingen die je nog kunt doen ter vermaak. En het idee daarvan is dat je je bed heel sterk gaat associëren met ontspanning, rust en slaap. Dus dat je hersenen zich eigenlijk al gaan voorbereiden op het slapen op het moment dat jij naar je slaapkamer toe gaat. Want dat is het enige wat daar gebeurt. Dus als je daar de slaapkamer binnenstapt, heb je die associatie. In andere stromingen binnen de slaaptherapie is dat wat vrijer. En zou het bijvoorbeeld prima zijn om een boek te lezen als soort van transitie van ik ga naar bed en ik ga dan eerst nog even rustig een boek lezen en dan val ik dan wel in slaap. TV kijken wordt over het algemeen echt wel afgeraden om in de slaapkamer te doen. En op je telefoon dan dus bijvoorbeeld nog een serietje kijken? Nee, want daar zit nog een extra probleem. Als je dan een serie gaat kijken, doe het dan op een tv. Want je telefoon, daar zit zoveel onbewuste afleiding in. Ook al heb je hem op vliegtuigstand staan. Je hersenen associëren dat ding wel met berichten die binnenkomen en Instagram en dopamine en alles wat er maar gebeurt. Ja. Dus ik weet dat dit voor heel veel mensen heel moeilijk is, maar die telefoon wil je eigenlijk uit de slaapkamer weg. Uit de slaapkamer weg? Ja, gewoon in een kastje beneden uit en koop een lekkere ouderwetse wekker. Oké, nou dan de laatste mythe voor nu dan. 'S middags een dutje doen verstoort je nachtritme. Alleen als het dutje te lang is. En dan is het wel degelijk ook een grote verstoring, dus dat wil je niet. En daarom houden we die limiet van 20 minuten aan. Waarbij je dus eigenlijk niet weet of je wel 20 minuten slaapt. Maar een powernap is 20 minuten. Dan kom je namelijk nooit in een dieper slaapfase. En dan zit het je slaap 's nachts niet in de weg. Oké, okay, tot zover dan de mythes. Mocht jij nou luisteren en denken, nou, ik heb ook nog iets gelezen en ik wil dat toch verifiëren, stuur een berichtje via de NPO Radio 1 app en dan leggen we het direct voor aan de slaapexpert Norbert Klein. Ik had het er met een vriend van mij over, die kan heel slecht slapen. Dus daar vinden we elkaar in, fantastisch. Maar dat hij drinkt bijvoorbeeld geen koffie meer en geen cola tegen het einde van de middag. Want dat beïnvloedt heel erg zijn slaapritme. Is dit iets wat ook daadwerkelijk zo werkt? Of ja. Ja, cafeïne, want dat zit in koffie en cola, beïnvloedt je slaap. Ja, absoluut. En cafeïne kan behoorlijk lang in je systeem blijven zitten. En ook hier weer, en dat ga je een paar keer terug horen komen in mijn verhaal, verschilt per persoon. Maar hou maar aan dat het tussen de 6 tot 12 uur in je systeem blijft zitten. Dus hou voor de zekerheid maar aan dat het 12 uur in je systeem blijft zitten. Dat betekent dus dat je 's ochtends prima kan genieten van een lekkere kop koffie of twee. Maar dat je dat na de lunch eigenlijk niet meer wil doen. En wat wel belangrijk is, dat in koffie zit veel meer cafeïne dan in cola. Dus cola zou misschien iets later op de dag nog kunnen. Maar koffie wil je eigenlijk zo, als je slaap je heel erg belangrijk is, zul je dat in de middag niet meer drinken. En in hoeverre is je dieet dan nog van belang? Of van hoe je kan slapen? Is wel van belang. Dus bijvoorbeeld suiker is ook heel erg activerend. Heeft ook echt wel invloed op hoe je slaapt. Sowieso, je spijsvertering komt eigenlijk tot rust 's nachts. Maar als je 's avonds laat nog heel zwaar of bijvoorbeeld heel vet eet, dan zit dat het tot rust komen van je spijsvertering ook in de weg 's nachts. En daar word je ook onrustig van. Dit is wel iets. Dus mijn advies in bredere zin is eigenlijk, je wil wel degelijk dingen doen om de weg vrij te maken voor een goede slaap. Maar je wil ook weer niet te veel gaan micromanagen. En dan zie je eigenlijk dat bijvoorbeeld die koffie later op de dag, dat heeft zo'n grote impact. Dan zeg ik van ja, daar kun je wel mee aan de slag. Dat heeft de moeite waard. Maar om ook nog eens helemaal je dieet aan te passen. Want dan komt er waarschijnlijk komen er nog een aantal andere vragen achteraan. En dan wordt de lijst te lang. Dus behalve het ga niet echt heel laat 's avonds nog lopen snacken, zou ik me daar niet te druk over maken. Maar een borreltje kan je bijvoorbeeld prima doen. Kan. Je moet er wel rekening mee houden dat alcohol wel degelijk een negatieve impact heeft op je slaapkwaliteit. Dus als je dat doet, doe het wel met mate. Okay. Straks praten we verder over wat nog meer helpt als je beter wil slapen. Maar eerst is het tijd voor de laatste plaat van dit uur in ieder geval. Jij vertelde al, hier zit wel een verhaal achter. Iron and Wine met Naked As We Come. Ja. As We Came. As We Came. Ja, dat is een nummer. Ik ben eigenlijk niet zo'n actieve muziekluisteraar. Ik ben een heel erg passieve muziekluisteraar tijdens het werk, tijdens het autorijden op de achtergrond. Maar ik heb een paar nummers die ik in een lijstje heb staan. Active listening. Dat zijn de nummers waar ik echt voor ga zitten en naar ga luisteren. En dit is het allereerste nummer wat ik ooit in die lijst heb gezet. 15 jaar geleden of iets dergelijks. Okay. En het blijft nog steeds, want dan soms worden nummers op een gegeven moment vervelend. Yeah. Maar ik luister er nog steeds, denk ik, een paar keer per maand naar met heel veel plezier. Elke keer als die lijst aanzet, komt dit nummer eerst. En ik geniet er altijd erg van. En moeten we nog ergens op letten of zeg je luister vooral naar het verhaal? Luister naar meer de muziek en de sfeer. Is goed, gaan we doen. Wake up, it's no use pretending. I'll keep stealing. Naked As We Came, Iron and Wine. Te gast in de nacht van Caro NCV is slaapexpert en oprichter van de eerste slaapschool in Nederland, Norbert Klein. Ja, een goede slaper of niet, we besteden een hele tijd van ons leven op ons matras. Gemiddeld maar liefst 32 jaar. Maar waar lig je nou eigenlijk echt op? Onze redacteur Sophia Wouda bracht een bezoekje aan een ambachtelijke beddenzaak in Zwaag, waar de matrassen alleen uit natuurlijke materialen bestaan. Nou, we komen hier binnen in onze werkplaats, waar we dus alle materialen snijden. Ja, vrij grote open ruimte met hier en daar een houten tafel met matrassen erop, waaraan gewerkt wordt. Aan de zijkant allemaal materialen en ik zie een boel veren. En helemaal achter in de hoek hangen allemaal rollen met stoffen. Dit is waar jullie mee beginnen. Ja, dus je ziet hier alle materialen hangen. Dus we hebben hier wol, ja, twee rollen wol. We hebben hier wol katoen. Dan hebben we hier achter de kamelenwol. Zie je, die is ietsje bruiner. Dan hebben we hier vlas hennep. En dat is dan ook helemaal natuurlijk. Ziet er een beetje als grassig uit. En dan hebben we hier nog de paardenharen liggen. En los van dat het duurzaam is en dus natuurlijk allemaal, waarom is het ook goed voor een mens om op een natuurlijk matras te slapen? Nou, die biologische katoen die als eerste laag onder je zit, met dan de wol en paardenhaar, die zorgen er eigenlijk voor dat heel makkelijk dat vocht van je af wordt gehaald. En dat je heel erg fijn voor je gevoel ligt. Hè? Dus je bouwt ook niet extreme warmte op, je ligt niet te zweten. En wat ook een groot voordeel is, is dat op het moment dat het vocht er dus niet in zit en het helemaal droog is, is het dus ook niet een aantrekkelijk product voor huisstofmijt. Nou, we zien net dat Jado iets wil gaan snijden. En hier na het snijden, wat is er aan de volgende stap? Je ziet hier een kar. Nou, er staan verschillende namen op. Hè? Dat zijn klantennamen. Je hebt een matras bij ons besteld. En wat we altijd doen, we gaan eerst de materialen helemaal voorsnijden. En degene die dan aan het matras gaat werken, die kan zo'n kar pakken. En die heeft alle materiaal die hij nodig heeft voor dat product wat hij op dat moment op maken is, heeft hij gelijk op de kar liggen. Maar waar moet je eigenlijk op letten als je een nieuw matras wil? Ik zorg er altijd voor als adviseur dat iemand met zijn heup, met zijn zwaartegewicht, nooit te hard ligt of nooit te zacht ligt. Maar dan zijn er nog verschillende types. Dus de een heeft meer paardenhaar, de ander heeft minder paardenhaar. Als je een zijslaper hebt, dan wil ik heel graag gebruik maken van die schouderzone om iemand meer balans te geven. En als dan die veer bij de schouderzone ietsje zachter is, dan voel je daar ook een heel rustig, ontspannen gevoel. In plaats van dat je het gevoel dat je een beetje omhoog ligt. Dus ik heb niet een beste matras, die kies je eigenlijk zelf. Ja, dus je kan je voorstellen dat zo'n matras, er moet een mooie hoes omheen. Wat wij doen, is echt nog ambachtelijk doen we het matras knopen. Vroeger deden we elke knoop met de hand. En nu krijg je een klein beetje een hulpmiddel, zodat je laten zien. Het is een soort wafelijzer. Kijk, ik doe hem even dicht. Dus hier zit een matras tussen. En nou druk je het matras een klein beetje in. En dan kunnen we met deze grote naald, kunnen we dwars door het matras heen, pakken we een klosje en die doen we aan beide kanten vast. En op het moment dat we hem dus eruit halen en we doen de wafel weer omhoog, dan is die heel mooi ingespannen en heb je een heel mooi gecapitoneerd matras. En dat scheelt ons heel veel indrukwerk. Ja, dat snap ik, ja. Echt een enorme tossieijzer lijkt erbij. Ja, het is ook heel. Je moet een heel groot matras naar beneden drukken. Wat is eigenlijk het grote verschil tussen een synthese matras en een natuurlijke matras? Wat veel mensen vergeten, is dat als je kijkt naar puur synthetische materialen en chemie, dat het heel vaak nog een uitdamptijd heeft. Maar dat zijn dus chemische dampen die je in zit ademen, die echt heel schadelijk kunnen zijn. En dat risico is bij natuurlijke matrassen in ieder geval veel minder, als ik jou zo hoor. Nou ja, kijk, als je een natuurlijk matras hebt met wolkendoen paardenhaar en je gebruikt in het hele productieproces helemaal geen chemische bestanddelen, nou, dan is er geen chemie. Het is net als wij een mooi truitje aanschaffen van wol of mohair, of we kopen een mooi katoenen polo. Ja, dat is niet schadelijk voor je. Dat is een natuurlijk eigen materiaal. Een natuurlijk matras, daar kun je echt 100% van uitgaan dat er geen chemische bestanddelen in zitten. En je dus lekkerder slaapt. Je hoorde Sophia Wouda bij een ambachtelijke beddenzaak. De nacht van Caro en CRV. En te gast deze nacht is Norbert Klein, slaapexpert en oprichter van de slaapschool Cultural Sleep. Geven we in Nederland misschien wel te weinig prioriteit aan het aanpakken van slaapproblemen? Ja, ik denk het wel. En dan komt dat uit verschillende hoeken, zeg maar. Dus ik denk dat er zeker in de medische wereld, in de zorgwereld, te weinig aandacht aan wordt besteed. En dat zie je dus bijvoorbeeld als mensen met een burn-out of een depressie zorg vragen en zorg en hulpverlening krijgen, dan weten we dat slaap dat ten eerste misschien mede heeft veroorzaakt en in ieder geval die problemen in stand houdt. En dan wordt daar veel te weinig aandacht aan besteed. Maar ik denk ook dat mensen veel te lang rondlopen met hun problemen. Dus dat is ook wat ik dus zelf ook heb gedaan. Ik heb zelf 10 jaar lang rondgelopen met die slapeloosheid voordat ik hulp ging zoeken. Maar er is blijkbaar heel weinig prioriteit om daarmee aan de slag te gaan. En we hoorden net, Sophia Wouden, die was op bezoek bij zo'n ambachtelijke beddenzaak. Hoe belangrijk is het matras dan waar je op ligt? Is dat echt van degelijk belang? Ik denk dat het matras belangrijk is dat het je niet in de weg zit. Dus als je last krijgt van je rug bijvoorbeeld, of andere pijntjes krijgt van je matras, dan heeft het wel degelijk een negatieve invloed op je slaap. Maar het is nooit de oplossing voor slapeloosheid. Het is niet zo dat als jij 's nachts wakker ligt, dat de oplossing een ander matras is. Want het gaat eigenlijk altijd over stress of overbelasting of aangeleerde gewoontes. Die slaapwraak waar we het net over hadden. Ja. De slapeloosheid zit hem niet in je bed, in je matras, in je slaapkamer. Die zit hem echt in jezelf. Heb jij zelf ook eerst gezocht naar een goed matras, dat je dacht van, nou, misschien zit het dan hierin of dat niet? Ja, ik heb aardig wat geld uitgegeven aan het proberen op te lossen van mijn slaapproblemen. Dat is niet alleen bij een matras gebleven. Allerlei gadgets en middeltjes en weet ik veel wat. En dat deed allemaal helemaal niks. En het is eigenlijk ook achteraf gezien heel logisch te verklaren. Ik bedoel, als je overbelast bent, ligt te stressen, dan lig je ook op je perfecte matras te stressen. Dat verandert er niks aan. Ja. Die verandering moet echt uit jezelf komen. Ja, want dan heb je ook nog het kussen. Daar heb ik heel lang over gedaan. Kussen. Waarna je op een gegeven moment denk je, nou, het zal wel. Ja. Nee, maar ik wil de enige uitzondering die ik wel echt wil maken is als je er last van hebt, als je pijn in je rug krijgt bijvoorbeeld of zo, dan wel. Dan moet je maakt het echt uit. Ik kan me voorstellen dat als je het afgelopen uur hebt geluisterd en je herkent je in het verhaal wat jij hebt verteld of wat ik heb verteld, dat je nu denkt, wat kan ik nu concreet doen? Ik heb ook slapeloosheid, wat moet ik? Heb jij misschien een paar tips voor mensen die nu luisteren van, nou, hier kan je in ieder geval wat mee als je slapeloosheid hebt? Ja. Als mensen bij ons binnenkomen, dan is de eerste vraag eigenlijk vaak, wat doe je al? Want wat we ook weten is dat mensen heel lang naar oplossingen zoeken, googlen, vrienden vragen, voordat ze uiteindelijk hulp gaan zoeken. Dus de mensen die dit nu horen, voor wie het relevant is, zullen waarschijnlijk al van alles doen om beter te slapen. Dat denk ik ook, ja. En een van de dingen die we dan over het algemeen doen, is die lijst verkleinen in plaats van de lijst vergroten. En dat komt omdat we dus uiteindelijk zoveel gewoontes en maniertjes en trucjes en pilletjes en gadgets gebruiken om maar te kunnen slapen, dat er steeds meer focus op dat slapen komt, waardoor we stress om het slapen heen creëren en heel erg gaan zelfmonitoren als we eenmaal in bed liggen. En eigenlijk wil je de mindset veranderen van, ik ga van alles doen om goed te slapen en dan ga ik dus goed slapen, naar, eigenlijk kan ik helemaal niks doen om goed te slapen. Het moet mij gewoon overkomen. Het is alleen maar de controle loslaten en dan komt de slaap. Dat kun je oefenen, daar kom ik zo even op terug. Maar je kan wel de weg vrijmaken, zodat de slaap wat makkelijker komt. Maar dat is iets anders dan ik ga iets doen om in te slapen. Ik ga iets doen om goed te slapen. En wat je kunt doen om de weg vrij te maken, daar hadden we het net al even kort over, is bijvoorbeeld een vast slaapschema. En dit is een van de zaken. Ik had het net ook al even over het feit dat je verschillende stromingen hebt in de slaaptherapie. En die zijn niet altijd overal over eens. Er zijn echt verschillende. Het zal dus niet. Yeah. Ja, nee. Dus het is net natuurlijk als met, wil je afvallen? Nou, dan heb je 8 verschillende routes die je, of veel meer die je kunt nemen. In slaap is het niet zo extreem, maar zijn er wel verschillende denkbeelden en therapieën. Maar er is één ding waar alle slaaptherapeuten en alle slaaptherapieën het over eens zijn, en dat is vaste bedtijden is het meest effectieve wat je kunt doen als je slaap wilt verbeteren. En daar moet er gelijk iets bij gezegd worden. Dat betekent waarschijnlijk ook dat je wat korter op bed moet gaan liggen. Want wat mensen doen die slecht slapen, eigenlijk bijna automatisch, dus die gaan wat langer op bed liggen, die gaan wat meer uitslapen, of die gaan, omdat ze heel moe zijn, eerder op bed liggen 's avonds. Maar wat een heel belangrijk intern proces is, wat we allemaal hebben elke dag weer, is het opbouwen van slaapdruk. Begint eigenlijk als je, dat is een hormonaal proces, dat begint op het moment dat je wakker wordt of uit bed stapt, en dat eindigt op het moment dat je in slaap valt. Maar we hebben elke dag wel voldoende tijd nodig om die slaapdruk op te bouwen. Dus als jij wat later opstaat en wat eerder naar bed gaat, wordt de tijd dat je wakker bent, wordt veel korter. En daardoor heb je minder tijd om slaapdruk op te bouwen. En heb je misschien niet voldoende slaapdruk opgebouwd op het moment dat je naar bed gaat. Dus op vaste tijden naar bed, maar niet te lang in bed liggen. Ja, want dat is iets, dat herken ik, dat als je dan wakker wordt, dan word je moe wakker. heb je geen zin om uit bed te gaan. En denk je, nou, dan blijf ik liever nog even 2 uur in bed liggen. Misschien een beetje scrollen op je telefoon of zo. Of misschien toch nog een keer je ogen dicht doen. Niet dat je in slaap valt. En dan stap je er uiteindelijk uit om 11 uur uit, bijvoorbeeld. Ja. Maar je bent niet frisser wakker dan dat je... Of je stapt niet frisser je bed uit dan als je om 9 uur eruit had gestapt. Je bent niet frisser dan dat je om 9 uur eruit zat. Beter nog, misschien wel minder fris. Omdat eigenlijk wil je lichaam 's ochtends ook gewoon op gang komen. Dat is je bioritme. 's ochtends zit er toch wel in. En overdag wil je gewoon activiteit en buitenlicht. En voeding bijvoorbeeld. Dat zijn de zaken die bij het overdag horen voor je bioritme. Ja, die onderdruk je dan. Want je denkt, ja, die onderdruk je allemaal. Maar los van wat je die dag ervaart, heb je in ieder geval de kansen voor de volgende nacht volledig om zeep geholpen. Oké, dus je weet dan ook al, de komende nacht wordt ook weer verschrikkelijk. Als je pas om 11 uur je bed uitkomt, dan is het bijna onmogelijk om de volgende avond op een enigszins normaal tijdstip naar bed te gaan en in slaap te vallen. Maar als jij zegt, je moet een vast slaapritme houden, ik kan me voorstellen, ik bedenk het me nu al, maar misschien dat de luisteraar ook wel dat denkt, ja, het is gewoon niet haalbaar in mijn leven. Van, nou, gaat een student op vrijdagavond uit en heeft misschien een beveiliger op woensdag en donderdag een nachtshift. Hoe hou je dan een vast slaapritme? Je wil er in ieder geval zo dicht mogelijk bij in de buurt komen. Het eerste wat ik wel altijd doe als mensen dit zeggen, is eens even uitdagen of het echt niet mogelijk is. Want soms is het toch een keuze. Bijvoorbeeld uitgaan. Maar dat zie ik toch als uitzondering. Oh. Dus bijvoorbeeld het weekend uitslapen is dan wel meer een keuze. Een vast slaapritme betekent dat je er best wel eens een uitzondering op kunt maken. En ik vind het ook belangrijk om te zeggen, je hele leven moet ook niet in het teken van slaap staan. Het moet andersom zijn. Slaap moet je in staat stellen om lekker te leven. En af en toe een keer lekker op stap moet gewoon kunnen. Alleen wat dan belangrijk is dat is maar 1 nacht. En dat je de volgende dag dan gelijk weer terug je slaapritme ingaat. En dan heb je eigenlijk nog steeds dat slaapritme vastgehouden. Dus doe vrijdagavond later naar bed gaan en misschien ook iets langer uitslapen. Maar neem dat als uitzondering en ga de volgende dag wel gelijk weer terug in je normale slaapritme. En is het dan ook gewoon zo, stel je voor je gaat 4 uur slapen, je hebt een leuk feestje gehad of je moest werken en je wordt dan toch wakker de volgende dag om 9 uur zonder dat je je wekker hebt gezet. Stap gewoon uit bed in plaats van dat je blijft liggen tot 12. Stap uit bed. En sowieso, ook al ga je tot 4, stel dat je normaal gesproken om, nou wat zullen we zeggen, 7:30 opstaat elke ochtend door de week. En je gaat op vrijdag tot 4 uur op stap. Nou, 4 tot 7:30 zou wel heel kort zijn, dat is 3,5 uur. Maar je wil ook niet de volle 8 uur dan in bed liggen. Want dan wordt het dus van 4 tot 12 wordt het dan opeens. Precies, dan lig je daar. Ja, en dan heb je het schema wel heel erg ver omgegooid. Dus eigenlijk wil je daar de middenweg in vinden. Dus laten we zeggen, maak er dan 9 uur, 9:30 van. Maar zet dan de wekker. Dan heb je de tijd dat je opstaat maar 1,5, 2 uur verschoven in plaats van 4 uur. En de volgende nacht gelijk weer in normale ritme. Oké. Ja, ik hoor hier allemaal dingen waar ik zelf ook wat mee kan. Misschien dat de luisteraar dat ook denkt. Die denkt, oh, hier kan ik zelf wat mee. Er zijn nog veel meer tips hè, die je hebt. Zullen we die anders in de 2e uur nog meer bespreken? Lijkt me een goed idee. Ja, dan houden we het voor nu tot dusver het 1e uur van de nacht van Karel en CV. Waarin we dus hebben gesproken met slaapexpert en oprichter van de eerste slaapschool van Nederland, Norbert Klein. We hebben het onder andere gehad over de oorzaken en gevolgen van slaaptekort en wat je kan doen om beter te slapen. Maar straks is het de beurt aan jou, de luisteraar, om je prangende vraag te stellen of te vertellen hoe jij het gesprek hebt ervaren. Misschien wil je jouw ervaring delen met slapeloosheid, of heb je nog een slaapmythe die je graag behandeld wil hebben. Of misschien heb je net zoals Sebastiaan net al een vraag stuurde via de NPO Radio 1 app. Een vraag omdat hij onderweg is naar het vliegtuig. Nou, waar dat over gaat, dat gaan we zo behandelen. Maar eerst het nieuws van 3 uur. Je kan je appje sturen in de NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. En dan spreek je zo dadelijk in de nacht van Karo en CV. NPO Radio 1. 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Papua-Nieuw-Guinea zijn zeker 53 mensen omgekomen bij een stammenstrijd. De slachtoffers zouden onderweg zijn geweest naar een rivaliserende stam om die aan te vallen toen ze in een hinderlaag liepen. De autoriteiten waarschuwen dat het dodental waarschijnlijk nog verder oploopt en roepen de stammen op om de rust te bewaren. Geweld tussen rivaliserende stammen is een terugkerend probleem in Papua-Nieuw-Guinea, maar zo ernstig als nu komt niet vaak voor. Vorig jaar gold in de Highlands-regio enkele maanden een lockdown vanwege het geweld. In Rusland hebben zeker 154 mensen een celstraf gekregen omdat ze publiekelijk rouwden om de dood van oppositieleider Navalny. Ze kregen gevangenisstraffen van maximaal 14 dagen voor het overtreden van anti-protestwetten. De afgelopen dagen zijn honderden Russen opgepakt omdat ze hun woede of verdriet uiten om Navalny's dood. Mensenrechtenorganisatie OVD Info zegt dat het gaat om 366 aanhoudingen. Vrijdag kwam naar buiten dat de Russische oppositieleider Navalny dood is. Zijn lichaam is nog niet teruggegeven aan zijn naasten. De Israëlische regering gaat het aantal Palestijnen dat tijdens de Ramadan bidt in de Al-Aqsa-moskee beperken. De Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft het kabinet gewaarschuwd dat een dergelijke maatregel kan leiden tot grote onrust. Hoe de beperkingen eruit zullen gaan zien is nog niet uitgewerkt. De Al-Aqsa-moskee staat op de Tempelberg in Oost-Jeruzalem. Het is voor zowel moslims als joden een heilige plek. De afgelopen paar jaar is er geen Ramadan geweest zonder geweld op die plek. Het weer: in de loop van de nacht wordt het op de meeste plekken droog. De temperatuur daalt naar een graad of 7. De ochtend blijft ook droog met soms ook wat zon. In de middag vanuit het westen weer regen en het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Lig jij nog wakker te staren naar het donker? Of is er iets wat je wakker houdt? Nou, deze nacht spreken we slaapexpert Norbert Klein. Benji Heerschop. De nacht van KRO NCRV. Vorig uur hebben we het al gehad over slapeloosheid, de slaapschool, Culture of Sleep, en bespraken we de bekendste mythes over slapen. Maar nu ben jij, de luisteraar, aan de beurt. Heb je een vraag, dan kun je reageren via 0800-1121 of via de app van NPO Radio 1. Ja, Norbert, fijn dat je nog bent. Je zei het net al, het eerste uur vloog voorbij. Ja. Maar de telefoon staat rood gloeiend, dus we gaan al die vragen gewoon behandelen met jouw goedkeuring. Allereerst pakken we even het appje erbij van Sebastian uit het vorige uur. En dan gaan we naar de belletjes met jouw goedkeuring. Ja. Sebastian zegt: dag, een vraagje aan de slaapexpert. Wij zijn onderweg naar het vliegtuig, behoorlijk vroeg op dus. En het is dus niet slim om vanmiddag uitgebreid te gaan slapen om de gebroken nacht te compenseren. Heb ik dat goed begrepen? Ja, met vliegen en jetlags is het altijd een beetje puzzelen wat je het beste kunt doen. Je wil op een gegeven moment wel gewoon de keuze maken om in de nieuwe tijdzone te gaan slapen. Maar je wil in ieder geval niet, als je dus nu straks opstaat, je wil niet vanmiddag alweer gaan slapen omdat je dan niet voldoende slaapdruk hebt opgebouwd. Dus waar je eigenlijk de gouden regel die je in ieder geval in de gaten wil houden met dat vliegen, is dat er voldoende tijd zit tussen de ene slaapperiode en de andere slaapperiode. Als je dat al als basis neemt, dan wordt het vaak al een stuk makkelijker om je vliegslaapschema te bepalen. Oké. Dus je moet toch een beetje gaan puzzelen eigenlijk dan? Met jetlags of met het vliegen door verschillende tijdschema's is het vaak een beetje puzzelen, ja. Net als met mensen die nachtdiensten draaien in het ziekenhuis bijvoorbeeld. Daar kan ik wel wat. Je kunt er wat guidelines voor uitzetten, maar dat is een beetje een puzzel. Duidelijk. Laten we dan maar eerst naar de eerste bellen gaan. Goedemorgen, Arie. Ja, goedemorgen. Met Arie. Ik had een vraag aan uw gast. Brandbos? ja. Ik ben al 30 jaar lang dat ik enkel maar vroeger dienst draai als machinist. En ja, ik ben nu ook onderweg naar mijn werk. Ik ben er om 2 uur opgestaan. En ik ben om 10 uur naar bed toe gegaan. En ja, er zijn wel eens weken bij, ik moet niet altijd om 4 uur beginnen, maar er zijn wel eens weken bij. Dan kom ik misschien toch aan 5 keer 5 is 30 uur slaap. Per week? Per week. Mm-hmm. En hoe noem ik dat al 30 jaar lang? En hoe noem ik, als ik naar bed toe ga, mijn vrouw is nog in de badkamer bezig en die komt wel eens terug, dan ben ik onder zeil. Dan slaap ik en ik heb een wekker nodig om wakker te worden. Maar een wekker met repeteerfunctie hoeven ze voor mij niet uit te vinden. Want ik druk op de wekker want ik wil mijn vrouw niet wakker maken van de werk. En ik sta aan. En nu is je vraag, is dit gezond? Is dit gezond? Want ja, ik word ook wel eens gekeurd natuurlijk, omdat ik machinist ben. Ja. En dan komen die psychologen, die zeggen allemaal, ja, maar heeft u dan geen slaaptekort? Of weet u dat dit? Of weet u dat dat? Nee, ik heb er totaal geen last van. Nou, laten we het voorleggen aan de slaapexpert. Ja, eigenlijk... ja. Brand los. Ja, eigenlijk is deze laatste opmerking is voor mij het belangrijkste. Wat we net ook al even bespraken in het eerste uur. Je kunt er allerlei meetmethoden op loslaten. Maar het is per persoon heel erg verschillend hoeveel slaap je nodig hebt. En het feit dat je makkelijk wakker wordt, maar één wekker nodig hebt. En je overdag prima voelt. Is een hele, ja, hele belangrijke indicator van het feit dat je in ieder geval voldoende hebt geslapen. Dus het is geen situatie waarin ik me... waar ik me druk over zou maken. En ik zou ook geen dingen gaan veranderen. Want het klinkt alsof het eigenlijk goed werkt zoals het werkt. En dan wil je vooral niet te veel aan je slaap gaan sleutelen. Oké. Okay. Nou, Agri, ik hoop dat je hier wat aan hebt. En een hele goede rit gewenst. Bob die zegt, mythe of waarheid helpt een banaan voor het slapen? Nee, dat is een mythe. Volgens mij is de mythe, gaat het volgens mij over de magnesium in de banaan. Ben ik even kwijt. Volgens mij de magnesium. Magnesium zou kunnen helpen om beter te slapen, maar niet in de hoeveelheden die in een banaan zitten. Oké, okay, nou dan gaan we naar het volgende belletje. Goedemorgen, Mo. Goedemorgen. Brandlos. Nou, ik had een vraagje over mijn slaapstoornis. Ik heb namelijk slaapstoornis van het... jaren heroïne gebruiken en dat ben ik nou afgekikt. Oké, wat goed. Ja, dankjewel. En het schijnt de laatste afkik schijnt om te zijn. Het niet kunnen slapen. Of daar iets voor te doen, weet ik het. Nou, ja, heel goed dat je al zover in het proces bent. Gefeliciteerd daarmee. Wel lastig dat het slapen dan natuurlijk nog zo lastig gaat. Ja, dat is heel frustrerend, ja. Ja, het is niet een situatie waar we een één trucje kunnen geven om het op te lossen. Dat wat ik in het eerste uur al noemde, de vaste slaaptijden, dat is wel iets waar je mee aan de slag kunt. En vooral niet te lang in bed liggen. Ik denk dat dat een groot risico is. Dus bijvoorbeeld dat je zegt, nou, ik ga elke avond of elke nacht ga ik van 12 tot 8 bijvoorbeeld. Ik ga 8 uur in bed liggen en de rest van de dag kom ik niet in bed. Dat zou een hele belangrijke factor kunnen zijn. Oké. En overdag vooral veel actief en buiten zijn. Want dat is een factor waar we het nog niet over hebben gehad. Ja. Maar je bioritme wordt heel erg gevoed door verschillende signalen. En dat zijn signalen 's avonds dat het bijna tijd is om te slapen. Maar je wil vooral ook overdag jezelf heel erg voeden met de signalen dat het tijd is voor activiteit en overdag is. Zodat je bioritme ook kan gaan terugtellen naar de nacht. En dat het een moment is om te gaan slapen. Dus overdag zoveel mogelijk in het zonlicht en buiten en in beweging. En dan 's avonds... In het donker en in het rust. En op een gegeven moment naar bed gaan. Maar vooral niet te lang in bed liggen. Dat is echt heel belangrijk. Ja. Oké. Okay. Nou Mo, ik hoop dat je er wat aan hebt. En goed bezig. Houd vol. Ja, dat gaan we zeker doen. Mooi. Dankjewel. Dat gaan we zeker doen. Slaap lekker. Helemaal fijn. Ja, dankjewel. Er komen heel veel vragen binnen. Dus laten we gewoon doorgaan. Zo zegt Cyril, zegt beste Norbert. Mijn moeder vertelde vroeger altijd dat je bij slapeloosheid gewoon rustig moet blijven liggen. Want je zou dan toch rusten. Klopt dit of kun je beter toch even opstaan? Dit is weer eentje waar de verschillende slaaptherapieën anders over denken. Ik ben zelf eigenlijk meer en meer voorstander van de acceptance and commitment therapie route. Die zegt dat het inderdaad goed is om je eigenlijk te gedragen als een normale slaper. Want dat is eigenlijk iemand die... Doen alsof je slaapt bijna. Nee, iemand die geen slapeloosheid heeft gaat ook niet midden in de nacht allemaal andere dingen doen. Oh, zo. Dus die blijft gewoon lekker liggen. Die geniet van zijn warme bed, warm dekbed. Het feit dat je even niks hoeft, daar kan je ook van genieten. Dus blijf inderdaad gewoon lekker liggen. Je rust uit. Het is niet hetzelfde als slapen. Maar maak je er vooral niet te druk over. Dat is eigenlijk een heel belangrijk element. Ja. Oeh, maar daar heb ik dan nog direct een vraag over. Want wat is een methode om te ontspannen? Ja, dit is dus wel iets wat je moet oefenen. Het is waar veel mensen met slapeloosheid last van hebben, is dat ze zich 's nachts slecht kunnen ontspannen. Ja. dat kan met allerlei verschillende oefeningen, met meditaties bijvoorbeeld. Maar ook in die acceptance and commitment therapy zitten bepaalde oefeningen. En als je dat googelt, acceptance and commitment therapy oefeningen voor slaap, dan vind je wel een paar oefeningen die je zelf kan doen. Maar wat het belangrijke daarvan is dat je dat eigenlijk niet te veel wil focussen op het moment dat je naar bed gaat. Want dan ga je dat trucje doen, hè, de oefening, en dan moet je daarvan in slaap vallen. Althans, dat is het onbewuste idee. Eigenlijk zijn die oefeningen, dat zijn oefeningen waarmee je mentale flexibiliteit vergroot en eigenlijk anders reageert op die slaaploze nachten. Dat wil je eigenlijk overdag oefenen. Dat is een heel belangrijk onderscheid. Dus niet als je in bed ligt eigenlijk. Nee. Eigenlijk leer je dan reflexen aan om anders te reageren op negatieve gedachten over slaap. Maar die wil je overdag aanleren en die wil je als reflex hebben op het moment dat je in bed ligt. Maar je wil niet de oefening zelf gaan doen als je in bed ligt. Dat is een belangrijk onderscheid. Ja, dat is namelijk de valkuil waar ik denk ik altijd instap. Laten we nog naar een belletje gaan. Yusuf, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ga je gang, the floor is yours. Ja, ik had wat later ingeschakeld, dus ik weet ook niet of mijn vraag misschien beantwoord is. Of dat meneer al een, iets heeft gezegd erover. Dus vandaar dat ik denk, ik ga hem toch even voorschieten. Ik werk in de beveiliging. Ik werk de 1-2 dagen bijvoorbeeld ochtend, dan vrij. 3 dagen avond vrij en dan bijvoorbeeld 4 nachten. Dus ik heb niet 1 week ochtend, 1 week nacht, 1 week avond bijvoorbeeld. Kijk, als ik ochtend heb, dan ga ik op tijd naar bed, sta ik op tijd op. Als ik avond heb, dan kom ik laat thuis. Maar dan slaap ik ook later en dan ga ik ook later eruit, omdat ik dan toch x aantal uur nodig heb. Mijn vraag is eigenlijk meer door die nachtdiensten. Ik kom 8 uur thuis, 9 uur ga ik naar bed. Het liefst slaap ik tot 's avonds 9 uur, maar dat lukt me niet meer. Ja, dat lukt me niet meer, want ik ben oud. Ik ben 46, dus dat lukt mij niet meer. Maar dan word ik om 2 uur wakker. Standaard. Dan ga ik even tv kijken, wandeling doen. En dan ga ik om 5 tot 9 weer opnieuw slapen. Mijn vraag is eigenlijk, hoe gezond is dit? Is dit gezond? En klopt het dat je door dit soort diensten, nu zijn we natuurlijk niet allemaal waarzeggers of waarzegsters, maar dat je ongezonder leeft en eerder komt te overlijden. En dat bedoel ik niet dat je 30 jaar eerder komt te overlijden, maar ik neem aan dat meneer de vraagstelling wel begrijpt. Want als het namelijk zo is dat echt ongezond is, dan stop ik met nachtdiensten en dan ga ik een andere baan zoeken. Eens kijken wat de expert zegt. Gaan we eerst even op de eerste vraag in. Ik denk eigenlijk dat het positief is dat je om 2 uur 's middags wakker wordt. Ik vind het overigens goed om te horen dat je na je nacht iets om 8 uur thuis komt, maar niet gelijk in bed gaat liggen. Dus je zegt, ga om 9 uur slapen. Dat is positief. Dat is wat veel mensen die in de nacht werken verkeerd doen. Ze eigenlijk thuiskomen, direct in bed gaan liggen. Maar je hebt gewoon even tijd nodig om tot rust te komen, om je zenuwstelsel wat te kalmeren. Dus het is goed om daar een uurtje tussen te hebben. Dus dat is heel positief. Maar als je 9 uur in bed gaat liggen, je moet je gewoon beseffen dat dat niet je normale nacht is. Je gaat letterlijk in de ochtend slapen. En je wil eigenlijk niet dat de volledige dag je normale slaapritme wordt. Dus ik denk dat het goed is om van 9 tot 1 of 9 tot 2 te slapen. En juist niet de hele dag door te slapen. En dat eventueel later op de middag of in de avond nog aan te vullen met bijvoorbeeld een powernap. Dat is tot maximaal 20 minuten. Of, en dit is eigenlijk de enige uitzondering die we maken met wat langere slaapjes, zijn bij mensen die dit soort diensten draaien. Dus ik heb ook een tijd met mensen gesproken die in de zorg werken. Die hebben dit natuurlijk ook. Een slaapje van 1,5 uur voordat je weer aan het werk gaat. En dat zou eigenlijk 1 volledige slaapcyclus moeten zijn. Dat is niet normaal gesproken iets wat je doet omdat het heel erg je slaaprim in de weg kan zitten. Maar dat kan je wel extra energie geven voor zo'n nachtdienst. En dan is het waarschijnlijk toch de beste optie om te doen. Maar dat slapen vanaf 5 uur 's avonds weer tot 8, zei je toch, Yusuf? Ja, van 5 tot... Kijk, ik slaap dus standaard ongeveer als ik nachtdienst heb gehad. Dan ben ik standaard 8 uur thuis. Ik ga dan om 9 uur slapen. 9, 9:15, soms 9:15. Het is maar net even verschillend. Tussen 1 en 2 word ik automatisch wakker. Want dat lukt me daarna niet meer om te slapen. Dan ga ik ook niet in bed hangen. Dat doe ik niet. Dat is goed, heb je net gehoord. Ja. Maar nu komt het. Om 4 uur begin ik weer langzaam te gapen. 4:30 ga ik weer mijn bed in. Een klein beetje iets lezen of even scrollen op mijn telefoon. En dan ga ik slapen. Nou, gelooft u mij maar. Voor 9 uur wakker word. Want als ik dan bijvoorbeeld om 7 uur wakker word en ik ga dan nog een nachtdienst draaien, nou, dan kan ik halverwege de weg veroorzaak ik waarschijnlijk 300 ongelukken, denk ik. Dus ik slaap echt tot 9 uur. En hoe word je dan wakker om 9 uur? Dan redelijk fris? Frisser dan dat ik om 7 uur wakker word, ja. Ja. Dan kan ik mijn nacht al goed doortrekken. Dus eigenlijk, ik weet dat dit opstel soms misschien niet helemaal gaat. 'Sochtends 4-5 uur geslapen. 'S avonds 4-5 uur geslapen. En dan denk ik, oh, heb ik toch maar 8-9 uur. Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ja, het is, kijk, hier heb je, ja, want hier heb je ook een beetje het verschil tussen theorie en praktijk. In theorie zou ik niet zeggen dat dit het meest ideale scenario is. Ik zou die 4-5 uur 's ochtends pakken en dan een langere powernap van 1,5 uur 's avonds doen, omdat je dan die maar 1 slaapcyclus pakt en in theorie wat frisser wakker wordt. Ja. Maar theorie en praktijk zijn niet altijd hetzelfde. Ik ben in ieder geval blij om te horen dat je 's middags wel wakker en uit bed bent. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste element in dit verhaal is. Dus het feit dat je om 1-2 uur wakker wordt, ja, omarm dat maar, want dat is eigenlijk alleen maar positief. Ja. Dus blijf dat doen. En je andere vraag of het ongezond is. Dat daar... Ja, je hoort heel veel verhalen van ja, iemand die nachtdienst draait, ja, die leeft vijf jaar korter. Dat, ja, daar hadden we het net over, ja. Ja, dat ben ik verschoten. Heb je verschoten, nee, dat maakt niet uit. Nee, we hebben het daar inderdaad kort over gehad. En wat ik daarover zei is dat er zijn inderdaad onderzoeken die aantonen dat je met dit soort diensten, ja, dat het ongezonder is, dat het negatieve gezondheidsconsequenties kan hebben. Maar we weten niet heel zwart-wit wat er wel en wat er niet gebeurt. Dus ik kan daar geen sluitend antwoord op geven. Behalve dat zolang je die diensten draait, is het in ieder geval niet goed om je daar altijd veel zorgen over te maken. Dat is het belangrijkste wat ik mee kan geven. Nou, Jozef, dank voor je vragen. Ja, helemaal goed. Bedankt voor de antwoorden. Tuurlijk. En jij succes dan met je nachtdiensten. Ja, ik ga nog even een paar klusjes doen. Kijk, succes. Doeg. Ja, werk ze nog. Doei, doei. Nou, de telefoon staat, ik zei het al, rood gloeiend. Wat zullen we doen? Wil je nog 1 nummer of wil je nog een vraag beantwoorden? Nou, laten we dan nog een vraag doen. Nou, helemaal goed. Dan gaan we naar Evelien. Goedemorgen. Goedemorgen. Ga je verder. Ja, ik heb een vraagje. Ik heb fibromyalgie. En ik weet niet of jullie dat iets zegt. Maar als ik in bed lig, dan gaan mijn spieren zich automatisch spannen. En dan kan ik niet slapen, dus ik gebruik slaappillen. Maar is er ook iets voor om toch op een of andere manier anders te krijgen? Ja, ik kan hier niet zoveel zeggen over de medische kant hiervan. Of daar kan ik eigenlijk niks van zeggen. Dus waar ik het heel erg aan relateer is uiteindelijk datgene waar we eigenlijk met alle mensen met slapeloosheid mee te maken hebben. Is dat we wel de weg vrij willen maken voor het goede slapen. Ik ben een beetje grieperig. Geen zorgen. Dus de vaste bedtijden waar we het over hebben gehad, niet te lang in bed liggen, is heel belangrijk. Maar ik denk ook vooral een andere reactie op slechte nachten. Dat is iets waar heel veel mensen uiteindelijk mee worstelen. Krijg je ook in de loop van de tijd gewoon een heel negatief beeld van het naar bed gaan. En dat in zichzelf geeft stress. Dus dat wat ik net noemde bij iemand anders, volgens mij ook de acceptance and commitment oefeningen, dat kun je googlen. En dat zijn oefeningen waar je overdag eigenlijk gewoon mee kan oefenen om er anders op te reageren als het een nacht niet zo lekker gaat. En dat helpt, interessant genoeg, om uiteindelijk beter te slapen, omdat je wat meer ontspannen het bed instapt. Dus dat is hetgene wat ik zou aanraden in deze situatie. Tips voor de mindset. Ja. Oké. Nou, ik ga het proberen, maar omdat ze automatisch spannen, dat is echt heel vervelend als je dan in je bed ligt. Ja, dat snap ik. Acceptance en commitment therapy. Dat moet je opzoeken, Evelien. Misschien dat het helpt. Oké, bedankt. Alsjeblieft, fijne nacht nog. Bedankt. Laten we dan gaan naar jouw laatste nummer. En dan gaan we zo meteen nog wat vragen beantwoorden. En we hebben ook nog iemand volgens mij bijna aan de telefoonlijn hangen. Dus ik heb staan Piet Philly en Perquisite Hope. Ja, dat is ook een mooie dan om mee af te sluiten. Want dat is eigenlijk wat ik vanavond iedereen wil meegeven die nu met slapeloosheid te maken heeft. Er is hoop. Ik ben er zelf een levend voorbeeld van. Na 15 jaar heel erg slecht slapen heeft het zich hersteld. En ik heb het ondertussen ook bij heel veel andere mensen gezien. Dus verlies je hoop niet. Het kan echt beter. Gaan we daarna luisteren. En mocht jij nou nog een vraag hebben voor de slaapexpert hier in onze studio Norbert Klein, stuur hem in via de NPO Radio 1 app of bel nog even snel 0800-1121. En wie weet kunnen je vraag dan zometeen nog even meenemen. Sometimes

is Philip niet zo gelukkig mee. En, wat kan ik daarmee? Over slaapapneu kan ik eigenlijk niet zoveel zeggen. Dit is een meer de medische kant van slaapproblematiek. En dan hebben we het niet meer over slapeloosheid, maar slaapproblemen. En aan de medische kant. Daarin ben ik niet, daar heb ik mij niet verdiept, ben ik niet gespecialiseerd. Dus deze vraag, ja, daar kan ik eigenlijk slecht antwoord op geven. Nou, helaas. Sorry, Gerrit. Ja. Okay. Maar misschien heb je wel wat gehad aan andere tips van de uitzending. Ja, absoluut, absoluut. Mooi. Ja, dan wens ik je in ieder geval een goede nachtrust vandaag. Dankjewel. Dan hebben we nog wat vragen in de NPO Radio 1-app. José zegt, goeienacht, ik heb slaaptherapie gedaan met redelijk resultaat. In de info van jullie deskundigen mis ik het zogenaamde opslomen. Dat heeft me heel erg goed geholpen. Ik weet niet of je het kent. Nee, is niet een term die mij bekend voorkomt. Nou, maar in ieder geval vragen ze, zijn huisdieren in de slaapkamer of op bed goed of juist niet? Groetjes, José. Ja, huisdieren in de slaapkamer. Daar is nog wel eens wat discussie over. Ik denk dat huisdieren kun je een beetje in dezelfde categorie zien als een partner in de slaapkamer. Wat zowel positief als negatief kan zijn. Dus we weten dat het geborgen gevoel, het veilige gevoel van iemand in de slaapkamer kan positief zijn. Of een huisdier dus in de slaapkamer. Het feit dat je serotonine aanmaakt, een hormonaal proces, wat ook kan helpen bij de hormonale processen die je helpen om in slaap te vallen. Dat kan een partner, maar ook een huisdier zou dat kunnen bevorderen. Dus in die zin zijn er positieve kanten. En aan de andere kant is het ook iets, een huisdier kan geluid maken, kan bewegen, kan warm zijn als die ook daadwerkelijk in bed ligt. En dat zijn allemaal het zijn allemaal zaken die je ook weer kunnen wakker houden of wakker maken. Dus dat is heel erg per persoon verschillend of het positief of negatief kan zijn. En hiervan zou ik zeggen, probeer het een week met en een week zonder en kijk wat het prettigste is. Ja, dus ja, probeer het uit en kijk hoe je voelt overdag dan. Ja, en misschien ook al 's nachts. Ja, en overigens een tip voor iedereen die wil gaan experimenteren met zaken die, nou, zoals huisdieren, die wel of niet positief kunnen zijn. Het is heel moeilijk om zelf te onthouden hoe je sliep of hoe je je voelde als je dat niet opschrijft. Dus als je gaat experimenteren, zorg dat je even een dagboekje bijhoudt. 's Ochtends opschrijven, hoe heb ik geslapen voor mijn gevoel? En overdag om 3 uur 's middags of zo even een wekkertje zetten. Hoe energiek ben ik vandaag? Want dan kan je het over tijd beter in kaart brengen. Tot slot, ik heb nog een vraag van Mitchell. En die sluit eigenlijk aan op de vraag van Youssef die we eerder hebben gehad. Hoi, ik heb een vraag. Ik werk als beveiliger mobiele surveillance. Zit nu ook in de nachtdienst. En vaak draai ik ook avonddienst tot vaak iets na 12 uur. Meestal ben ik tussen 12:30 en 1 uur thuis. Wat kan ik dan het beste doen? Direct gaan slapen of nog even 1 uur blijven zitten op de bank? Nee, ik zou echt nog even tot rust komen. Dus er zijn allerlei elementen die je wakker houden tijdens zo'n dienst. Het feit dat je in beweging bent en in actie bent, maar ook de verlichting en dergelijke. Misschien heb je ook nog iets gegeten of gedronken. Dus je wil je lichaam echt even de tijd geven om te ontspannen. En eerder in bed gaan liggen wekt eigenlijk alleen maar frustratie op, omdat je niet voldoende snel in slaap valt of je valt in een onrustige slaap. Dus ik zou zeker 1 uur thuis rustig met gedimd licht en dan ook niet te veel gaan eten en drinken. Een boek ook lezen niet ontbijt, of zo nog even. Nee, geen groot ontbijt eten op dat moment. Eigenlijk in een nachtdienst wil je dat doen een paar uur voordat je stopt met je dienst. Net als dat je s'avonds, zeg maar om 7 uur 's avonds je avondeten eet en dan een paar uur later naar bed gaat. Juist. Dus je wil niet op het moment dat je thuis komt nog ontbijt eten. Dat is wel goed dat je dat vraagt. Want dat zit dan heel erg. Dat geeft ten eerste je bioritme het signaal dat het dag is en dat je dingen wil gaan doen. Je geeft nieuwe energie. En ten tweede gaat je spijsvertering dan aan de gang en dan wordt het gewoon moeilijker om in slaap te vallen. Oh. Ja, want ik doe altijd, dus ik kom thuis rond 6:30, 7:15. En ik zeg ook tegen iedereen eigenlijk die hier langskomt, zeg, voordat je gaat slapen, eerst even ontbijten en dan je bed in. Nee. Jij zegt gewoon even een half uurtje zitten en dan je bed in. Eigenlijk zou je dat ontbijt mee moeten nemen hier naar de studio. Ik weet niet of dat tussendoor lukt. Mee. Ja, maar ja. En zou je eigenlijk 1 uur voordat je naar huis toe rijdt, zou je dat willen opeten? Of 2 uur ervoor? Oké. Nou, dan heb ik ook weer wat meegekregen vandaag. Tot slot, want het zit er alweer op, de 1,5 uur dat je hier te gast was. Fijn dat je hier was. Je doet dus ook nog een soort samenwerking. Hè, met, we hoorden het aan het begin van het eerste uur met Bernadette. De Slapeloze podcast. Is dat nog een goede tip voor mensen om naar te luisteren? Dat is een hele goede tip. Die kan ik onafhankelijk geven, want het is geen samenwerking. Ik heb er een heel klein rolletje in. Ze heeft mij geïnterviewd. Maar okay. Bernadette Keizer van RTV Utrecht heeft de podcast gemaakt. Het heet Slapeloos, de podcast. En wat daar vooral heel erg mooi aan is, is dat zij heeft zelf 3 jaar lang slaapproblemen en slapeloosheid. En zij deelt haar ervaringen en haar gesprekken met verschillende experts. Waardoor het voor heel veel mensen heel veel herkenning en erkenning van het probleem geeft. Dus dat is een aanrader. En als mensen nog meer willen weten over slapeloosheid, slaapproblemen, wat ze daarmee kunnen doen, dan kunnen ze terecht op de website van jullie slaapschool. Ja. Wat is de website? culturesleep.nl. Je kunt ons ook vinden op Instagram onder culturesleep. En stuur ons ook gerust een e-mail of een Instagram DM of bel ons via de website, staat het telefoonnummer op, met al je vragen, want ik help je graag op weg. Norbert, dank voor je komst. Leuk om je in de studio weer te hebben en ik wens jou een fijne nachtrust. Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging. Norbert Klein, de slaapexpert en hoofdgast van deze nacht van KRO NCRV. De nacht van KRO NCRV. Henny Dormits is 12 jaar als zij iets heel heftigs meemaakt. Zij moet dan namelijk onderduiken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze is Joods en moet zich verstoppen voor het Duitse leger. Henny is nu 91 jaar en ze vertelt haar speciale verhaal in de podcast Toen was ik 12 van Willem Wever. Hallo, ik ben Henny Dormits. Toen ik 12 was, was het oorlog in ons land. En de Duitsers hadden het land bezet. Ze hadden een hekel aan de Joden, dus vandaar dat we bang waren. En toen zei mijn vader, oké, dan gaan we onderduiken. Misschien weet je wel dat er tijdens de oorlog meer dan 100.000 Joodse Nederlanders werden opgepakt door de Duitsers en weggevoerd naar concentratiekampen in Oost-Europa. Henny was één van deze mensen. Wat toen gebeurde is heel erg. En misschien is het een goed idee om deze aflevering samen met je ouders of met iemand anders te luisteren. We gaan met Henny terug naar de beginjaren van de oorlog. Ik had een zusje, die was 2,5 jaar ouder en ik had ouders. En ik had, dat was het. Ik had een heel, heel gezellig leven. Wanneer de school uitgaat, begint het heerlijke, onbezorgde uurtje dat ook door de ijverigste leerling met vreugde wordt begroet. Maar dat veranderde in 1942. Stel je eens voor, je woont hier al je hele leven. Je hebt het naar je zin. Thuis, met je zus en met je ouders. Je zit op school en je speelt met alle kinderen gewoon op straat. En dan ineens verandert je leven totaal. We speelden wel buiten met elkaar. En dan zei dat vriendinnetje, ga je nog even met me mee naar huis? Nee, ik mag niet van de Duitsers. Probeer dat maar eens te begrijpen. En dan zei ze, oh, dan ga ik toch met jou mee naar huis? Nee, dat mag ook niet. En dat was heel gek. Dat was zo verdrietig voor mij. Dat was wel heel erg. Nederland is bezet door de Duitsers. De Tweede Wereldoorlog is een verschrikkelijke tijd voor heel veel mensen. Vooral voor Joodse Nederlanders. Adolf Hitler, de baas van Duitsland, vindt de Joden slecht en geeft ze de schuld van alle problemen en wil ze daarom weg hebben, vernietigen. Ik wist wel dat ik Joods was, maar wij deden niks aan het geloof. En dan op een gegeven ogenblik is die oorlog er. En dan word je ineens met je neus op de feiten gedrukt dat je Joods bent. Heel gek. Je bent niet anders dan de andere kinderen natuurlijk. Eerst lijkt het allemaal nog mee te vallen, maar dan komen er voor Joden steeds meer regels en verboden. Ze mogen niet meer naar een park. Ze mogen niet meer naar de bioscoop. Niet meer sporten. En Joodse kinderen mogen niet meer op hun eigen school blijven. Alle Joden moeten een gele ster dragen op hun kleren, een Davidster. Zo kan iedereen zien wie Joods is en wie niet. Dus als je buiten liep, moest je een ster dragen. En wij gingen dus naar de Joodse school. Maar wat was nou het gekke in die klas? Moet je voorstellen, misschien zit je met 24 kinderen in de klas. En dan kom je na een paar dagen en dan denk je, zit er nog maar 22. Of 20. Waar zijn ze? Ze hebben niet die mobiele telefoon om even te zeggen, ik ben gearresteerd. De vader van Henny is erg ongerust. Er is iedere dag gevaar. Hij krijgt via het verzet speciale papieren waarop staat dat hij en zijn gezin protestant zijn. Daarmee zijn ze officieel niet Joods meer en dus veilig, hopen ze. De angst blijft. Het is veiliger om onder te duiken, vindt haar vader. Net als Anne Frank dat deed, je weet wel, van dat dagboek. Onderduiken is gevaarlijk. Als je verraden wordt, ga je direct naar de gevangenis en de mensen die je helpen ook. Moet je je voorstellen dat je alles, alles achterlaat wat je dierbaar is. Mijn ouders, hun meubelen, hun huis, mijn speelgoed, mijn bed. Alles wat fijn is, laat je achter. Alleen maar om je leven te redden. We hadden sterren op en die hebben we afgedaan. Dat adres hadden we opgekregen. Dat was een jong echtpaar. Zij was 28 en hij was 32. En daar konden we onderduiken. Dus mijn vader wist de weg. En mijn vader had gezegd, ik loop voorop met Lily. En jullie lopen er ongeveer 1,5-2 meter achter. Dat je me nog wel kan zien in donker natuurlijk. Toch altijd bang dat je gearresteerd wordt of aangehouden. Want we hadden wel een paspoort, maar in dat paspoort stond een J. J van Jood stond erin in dat paspoort. Dus dat was wel angstig. En daar kwamen we aan bij die mensen. Het was een stenen trap aan de buitenkant. En dan was er een deur en daar belden we aan. En dan was er een hele lange gang. En aan het einde van die gang was een keuken. En in die keuken was een deur. En achter die deur waren drie kleine kamertjes. De eerste stonden twee bedden voor mijn zus en mij. De tweede konden we zitten. We konden niet bij de raam komen. We konden niet onze schoenen aantrekken. Want als zij overdag werkte, moesten we helemaal weg gaan zitten bij de raam en alles. En de achterste stonden twee bedden voor mijn ouders. Ze had veel boeken voor ons om te lezen. We hadden puzzeltjes en het gekke was, ik geloof niet dat ik bang was. En op een gegeven ogenblik, mijn zus staat in de keuken. En er was een groot balkon aan die keuken. En daar sprong een vent op. En die had een pistool in zijn hand. En die gilde onderduikers! Verraden. Hennie's vader zegt tegen de politie, maar we zijn niet Joods, we zijn protestants. Wat zegt die fan? Je kinderen naar Theresiëstad, je vrouw naar Mauthausen, jij naar Auschwitz. Het enige wat je hoort is als kind dat je niet bij elkaar blijft. Toen werd ik echt bang. Toen was ik zo bang. Ik denk, ik blijf niet bij mijn ouders. Hennie en haar moeder en zus zitten 3 dagen in de gevangenis. Haar vader ziet ze pas terug als ze met de trein naar Westerbork worden gebracht, in Drenthe. In dat kamp werden de Joden verzameld voordat ze naar de concentratiekampen werden gestuurd. Een doorgangskamp noemen ze het. Stel je voor, een groot terrein met meer dan 100 houten barakken, zeg maar schuren, waar Joden vastzitten. Opeen gepropt, prikkeldraad eromheen, wachttorens, bewakers met honden. Maar Hennie en haar familie staan toch op een speciale lijst voor gedoopte Joden die niet meteen naar de kampen moeten. Ze komen daarom in een aparte barak. Elke maandagavond kwam er een lijst van iedereen die op transport moest. En die moest de volgende ochtend op het station zijn. En bij ons kwam die niet, want wij hoefden niet weg. Hennie moet ook soms helpen bij de trein die iedere dinsdag naar de vernietigingskampen in het oosten vertrekt. Ik moest boodschappen brengen van en naar de trein vaak op dinsdag. En dan stond er ene keer stond er op Bergen-Belsen. En de andere keer stond er op Auschwitz. En de andere keer stond er op Theresiëstad. Dat is het enige wat ik me herinner. Dat stond op die treinen. Maar waar die naartoe gingen, dan ging mijn vader, zijn hele familie, 65... alle zusters met de mannen en de kinderen, mijn moeder als zuster met de man, mijn grootouders, iedereen ging in die trein. En wat zei je? Tot ziens! Niet wetende dat die mensen na 2 dagen al dood waren. Ze zijn gewoon vergast. Na 1,5 jaar moeten ze toch uit Westerbork. Op transport, zoals dat heet. De familie moet naar een kamp in Tsjechië. Met de trein. Nou ja, trein. En toen werden we in beestenwagens, moet ik zeggen, goederenwagons, dat klinkt beter, werden we gebracht. En daar lagen strozakken en er stond op elke wagon stond 74 personen. En daar hebben we 3 dagen gezeten. We hadden eten bij ons, denk ik. Ik weet het niet. En toen kwamen we na 3 dagen in Theresiëstad aan. Theresiënstad, zoals het kamp heet, is verschrikkelijk. Het is er vol en vies. Mensen gaan dood van de honger en door ziekte. Maar mensen worden er niet vergast, zoals dat in Auschwitz gebeurde. Mijn vader is een keer naar ons toegekomen en die zei... ik heb gehoord dat in andere kampen worden de mensen vergast. Nou, iedereen is woedend geweest. Welke idioot heeft je dat verteld? En dan zit je in Theresienstadt. Vlakbij. Je zei maar dag tegen iedereen. Je hoorde een deel van het speciale verhaal van Henny Dormitz uit de podcast Toen Was Ik 12. Je kunt de rest luisteren in je favoriete podcast-app. De nacht van Caro en CRV. 19 februari 1986. De eerste module van een hele reeks wordt de lucht ingeschoten. Dit zal bijna continu bewoonde habitat worden van bijna 100 mensen de komende 15 jaar. En dat is een primeur. We hebben het over het ruimtevaartstation Mir, M-I-R, van de Sovjet-Unie. Ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg, jij komt me wat vertellen over Mir of M-I-R. Hoe moet ik het zeggen? Ja, goedemorgen. Je kan gewoon Mir zeggen. Gewoon Mir? Ja, dat is Russisch en dat betekent wereld of het betekent vrede. Ah. Ja, jij bent eigenlijk een beetje onze ruimtevaartdeskundige van de show wel, hè? Zo mag ik het noemen. Ja, het is niet de eerste keer inderdaad dat ik in de nacht ben over ruimtevaart. Nee, ja. Heerlijk. Op een gegeven moment viel de Sovjet-Unie uiteen en werd het Rusland. En dat had natuurlijk heel veel gevolgen, waaronder bezuinigingen, minder geld voor bijvoorbeeld die dure ruimtevaartmissies. Maar wat voor invloed had dat dan op het Mir? Ja, de Mir, dat was een beetje de voorloper van het International Space Station. Mm-hmm. Het gaf de Russen of de Sovjets ook een voorsprong op de Amerikanen. Die waren net zo'n beetje klaar met het maanprogramma. Waren verder aan het kijken wat ze met de ruimtevaart wilden. Maar de Mir had zijn successen. Had ook een aantal problemen in de loop dat het in de ruimte vloog. Maar op het moment dat Rusland minder geld kon steken in het programma, ging het heel hard achteruit en ontstonden er regelmatig grote problemen bij de Mir. Oké, en was Amerika daar ook een beetje druk mee bezig? Hielden ze het in de gaten of maakt het niet zoveel uit? Ja, die hielden het wel in de gaten. Want op een gegeven moment was het ook voor Amerikaanse astronauten en trouwens ook Europese astronauten toegestaan om aan een missie aan boord van de Mir. Toen het slechter ging met de Mir, dreigde Rusland ook te stoppen met het programma. En dat betekent dus gewoon de Mir niet meer laten werken en neer laten storten in de oceaan. En de Amerikanen hebben heel veel geld nog gepompt in het programma van de Mir. Om ervoor te zorgen dat hij kon blijven vliegen. En dat is dus ook gebeurd. Je moet je voorstellen, hij was maar ontwikkeld om 5 jaar te functioneren in de ruimte. En uiteindelijk is dat een veel langere periode geweest. Is dat bijna ruim 14 jaar, bijna 15 jaar geweest dat hij functioneel is geweest. En in 1997 gebeurde er ook nog wat, hè, in het station? Ja, 1997. 23 februari brak er brand uit aan boord. En dat is echt iets wat je niet wil hebben aan boord van zo'n cilinder wat gevuld is met lucht. Waar je natuurlijk helemaal van afhankelijk bent als astronaut. En die brand die heeft bijna een kwartier lang gewoed. Neemt zuurstof weg. Het hele ruimteschip vulde zich met rook. De astronauten konden bijna letterlijk geen hand meer voor ogen zien. En dan zit je daar in de ruimte. Ja, dan zit je daar in de ruimte, ja. En uiteindelijk is die brand geblust. De verhalen gaan erover van, is die nou echt geblust? Of was gewoon de brandstof die brand veroorzaakte op en stopte die? Maar in ieder geval, na ongeveer een kwartier stopte de brand. En de astronauten waren ongedeerd. En het luchtfiltersysteem liet uiteindelijk de rook na een paar uur wegtrekken. En daarna konden ze weer opnieuw functioneren. En een hele nare ervaring rijker. En is er nog meer gebeurd met de Mir? Of was dit het wel een beetje? Ja, met bijna dezelfde astronauten nog aan boord. Vier maanden later, in juni, kwam de Mir in botsing met een Russisch vrachtschip, een Progress. En door die botsing ontstond er een lek in de Mir. En het was een heel stom ongeluk. Normaal kunnen die vrachtschepen automatisch aankoppelen. Maar in dit geval, ook vanwege geldgebrek, werd die handmatig bestuurd. En degene die hem bestuurde vanuit de Mir, die verloor de controle. Waardoor dat vrachtschip eerst een zonnepaneel ramde en vervolgens dus de Mir, waardoor er heel hard zuurstof ontsnapte. En ze hebben dus geprobeerd, terwijl ze voelden dat de lucht wegstroomde, dat er minder zuurstof beschikbaar was. En uiteindelijk is het gelukt om een luik te dichten. En volgens de verhalen was er nog maar voor 7 minuten zuurstof over. En daarna hebben ze het langzaam kunnen aanvullen. Omdat het zonnepaneel was geramd en ze hadden stroomkabels moeten doorsnijden, was er dus ook geen stroom meer aan boord. Dus het was donker aan boord. Het werd steeds kouder. Hij tolde rond. Dus uiteindelijk hebben ze van alles moeten doen om ervoor te zorgen dat de stroom weer hersteld werd. Die astronauten kwamen met PTSS terug. Ja. Ja. Dus het was een behoorlijk rampjaar. Maar uiteindelijk, want oké, 15 jaar in de ruimte. En uiteindelijk hebben ze dan de Mir hebben ze laten neerstorten. Het was gewoon de koek was op? Het was echt helemaal op. Ja, want door die ongelukken en het feit dat er toch te weinig geld ingestoken werd. Er waren lekkende leidingen. De temperatuur kon niet meer goed gecontroleerd worden. Dus het werd regelmatig boven de 40 graden. Is besloten om eind 1999 echt helemaal te stoppen. Dus de laatste astronauten die zijn naar de aarde gehaald. En vervolgens is gekeken van ja, wat doe je dan met zo'n ruimtestation? En er is eigenlijk maar één optie. Dat is dat je hem laat neerstorten. En dat is in maart 2001 gebeurd. Hebben ze hem laten verbranden in de atmosfeer. Maar ja, zo'n ruimtestation is zo groot. Die verbrandt niet volledig. Dus er zijn flink wat stukken nog naar beneden gekomen. Maar het is zo gepland dat dat boven de Pacific, boven de Stille Oceaan is gebeurd. Ah, ik kan het zeggen, niet in een volkswijk en gezonder. Het laatste wat je wil, inderdaad. Ja, duidelijk. Dank je wel weer in deze geschiedenisles van de ruitenvaart, Rob. Wat fijn elke keer. Ja, graag gedaan. Jij een fijne nacht dus nog. Dank je wel. En jij een goede nacht ook. Dank. Ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg. In de pas uitgekomen documentaire over het nummer We Are The World wordt schitterend weergegeven hoe Bob Dylan daar stond en geen idee had wat hij moest doen of hoe hij zijn tekst moest zingen. Gelukkig was daar Stevie Wonder. Hij ging zitten achter zijn piano en deed Bob Dylan na. Bob Dylan begreep dit. Zo geschiedde. Gelukkig weet Bob Dylan wel raad met zijn eigen teksten. Hier is het schitterende Blowin' in the Wind. Bob Dylan. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. Must a man look up before he really sees the sky? to one person now. Before he can hear people cry, how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. You're the Bob Dylan, blowing in the wind. Ja, schitterende versie. En ik zei net al dus, Bob Dylan die stond daar dus bij het We Are The World nummer wat toen werd gezongen. En dat ging niet helemaal goed. De documentaire kun je dus nu zien op Netflix. En het is echt een aanrader om te bekijken. Wij gaan het zometeen gaan het hebben over jaloezie. En eerst gaan we naar de nieuwe van Billy Joel. Laatst uitgekomen, vorige week, 2 weken geleden. Turn the lights back on. Please open the door. Nothing is different, we've been here before. Pacing these halls, trying to talk over the silence. And pride sticks out his tongue, laughs at the portrait that we become. Stuck in a frame, unable to change. I was wrong. I'm late, but I'm here right now. Though I used to be romantic, I forgot somehow. Time can make you blind, but I see you now. As we're laying in the darkness, did I wait too long? Een klein stukje van de nieuwe Billy Joel, Turn the Lights Back On. Echt een aanrader om te luisteren. Universitair hoofddocent sociale psychologie Carlijn Massar schrijft in een recent onderzoek over de rol van jaloezie in relaties. In ditzelfde onderzoek beschrijft ze hoe deze rol door de jaren heen is veranderd. Carlijn, goedenacht, goedemorgen. Dag Carlijn. Nou, ik heb niet het idee dat ze nog hangt. Nou, dan gaan we gewoon even kijken of we verbinding met haar kunnen halen. Of we kunnen maken. Zijn we zo bij de terug? Gaan we gewoon nog even door met Billy Joel, joh. Wat een mazzel. Ja, en het is ons gelukt. We hebben Carlijn hangen. Goedemorgen, Carlijn. Goedemorgen. Fijn om je te spreken. We gaan het hebben over jaloezie. Wat is dat eigenlijk? Jaloezie is vanuit de psychologie beschrijf, is het eigenlijk een emotie die optreedt als een gewaardeerde relatie die jij hebt met een persoon als die bedreigd wordt door een derde persoon. En die bedreiging kan natuurlijk vanuit die derde persoon komen die opeens interesse heeft in jouw partner bijvoorbeeld. Maar die bedreiging kan ook vanuit je partner komen als je merkt van nou, hij of zij begint wel interesse te krijgen in een ander. En jaloezie is dan het gevoel wat optreedt als je die relatie in gevaar ziet komen. En dat voelt heel naar. Dat is echt een verschrikkelijke emotie om te voelen. Maar het is wel in die zin een soort nuttige emotie. Omdat het je waarschuwt dat een gewaardeerde relatie op het spel staat. En dat je iets moet doen. En uit jouw onderzoek blijkt dat jaloezie een andere rol heeft aangenomen in relaties. Wat is nu het grootste verschil met hoe we vroeger over jaloezie dachten? Nou, ik denk vooral jaloezie, zeker als we kijken naar de hele geschiedenis van de mensheid, dus de evolutionaire geschiedenis, heeft jaloezie vooral als functie gehad altijd om de reproductieve investeringen die mensen doen te waarborgen. Dus voor vrouwen het feit dat de man bij ze moest blijven om bescherming en middelen en eten en zo te verschaffen voor henzelf en voor hun kind. En voor mannen was het vooral de vaderschapsonzekerheid die beschermd moest worden. Want als een vrouw vreemd zou gaan tijdens een relatie en zwanger zou worden, zou dat dus kunnen betekenen dat een man niet zijn eigen kind opvoedt. En tegenwoordig heeft jaloezie inderdaad echt meer die waarde van waarschuwen, er is iets aan de hand. Misschien is het de moeite waard om in te grijpen omdat er een bedreigde relatie op het spel staat. En dat is in principe kan dat dus met je romantische partner zijn. Mm-hmm. Maar dat kan ook zijn met een op je werk een relatie met een collega of met een leidinggevende. Maar het heeft dus eigenlijk vooral te maken met die waarschuwing van er is iets aan de hand en je moet opletten en misschien actie ondernemen. Maar minder, denk ik, gericht op het beschermen van die investeringen die je doet in eventueel nageslacht. Omdat de mens natuurlijk tegenwoordig allerlei keuzemogelijkheden heeft. En niet meer zo gebonden is aan elkaar om, mocht er wel een kind zijn, om dat kind succesvol groot te brengen. En dat was vroeger wel. En dat gevoel van jaloezie, hè, want je zegt dat het is een soort signaal van dat er iets aan de hand is. Maar dat hoeft niet altijd dan te kloppen, neem ik aan, hè? Nee, het kan ook inderdaad een ingebeelde bedreiging zijn. Er zijn natuurlijk zat situaties waarbij mensen zich kunnen voorstellen dat er iets aan de hand is, omdat je het idee hebt van, mijn partner brengt wel erg veel tijd door met een bepaalde collega of met een vriend of vriendin van hem of haar. Ik heb ook in hetzelfde inderdaad in onderzoek meegemaakt dat ik mensen in virtual reality liet rondlopen en daar liet kennis maken of in ieder geval blootstelde aan een romantische rivaal. En daarna vroeg van, goh, hoe jaloers zou je zijn als die persoon daadwerkelijk met jouw partner zou flirten? En dan zag ik dat mensen veel jaloerser zouden zijn afhankelijk van hoe die rivaal eruit zag. Terwijl dat natuurlijk een situatie is die verdwijnt op het moment dat je die virtual reality bril afzet. Yeah. Dus het is inderdaad, en dat is voor mij als onderzoeker natuurlijk een teken dat ik denk, het zit zo diep in onze hersenen ingebakken eigenlijk al generaties lang. Dat het de kop opsteekt, ook op momenten dat voor de moderne mens een situatie niet echt realistisch is, maar ingebeeld of in ieder geval niet echt. En ik denk dat door artificial intelligence dat soort situaties vaker voor gaan komen. Of dat het een soort hoopvol denken is, dat je denkt, ik zou graag met die persoon een relatie willen of zo. Kan dat ook? Ja, dat kan ook. Dat je inderdaad het idee hebt dat er betere alternatieven zijn buiten je eigen relatie. Dat is vaak wel. Kijk, ik heb het wel eerder, denk ik. Ik denk op het moment dat jij alternatieven ziet buiten je primaire partner, om zo te zeggen. Dan moet je ook gaan nadenken over je huidige relatie. Dat zegt wat dat eigenlijk over die huidige relatie. Ja. Tenminste, dat is wat er ook uit veel studies blijkt. Er zijn allerlei theorieën over. Op het moment dat jij zelf het gevoel hebt dat jouw investeringen in jouw relatie bijvoorbeeld hoger zijn dan wat jij terugkrijgt van je partner. En je ziet ook nog de mogelijkheid voor alternatieve, of aantrekkelijke alternatieve mogelijke relatiepartners. Oh. Dan zie je dat inderdaad de tevredenheid met je huidige relatie daalt. En dat de kans dat die relatie verbroken wordt ook toeneemt. Dus het feit dat jij denkt van, dat is wel een interessante andere persoon. Dat kan zegt betekenen, al iets. Ja. Heb jij tot slot natuurlijk nog één tip voor mensen die nou erg jaloers zijn of mensen wiens partner jaloers is? Heel kort, 15 seconden, wat is de tip van de dag? Ja, communicatie, denk ik wel. Praat erover, kaart het aan. En dan dat is doodeng, maar wel nodig. Ja. Je weet niet wat je te verliezen hebt zometeen. Nee, precies. En je kunt wel allerlei acties ondernemen door bijvoorbeeld de stekker eruit te trekken of zo'n rivaal. Direct een grote stap maken. Maar ga maar eerst praten. Eerst praten, ja. Is goed. Carlijn Massar, dank je wel voor dit inzicht in jaloezie. Heel graag gedaan. Fijne maandag nog. Ja, hetzelfde. Dank je. Tot zover het tweede uur van de nacht van Caro en Cervé. Straks zijn wij terug met het derde uur. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Voor de kust van Jemen is mogelijk opnieuw een vrachtschip aangevallen. Een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd schip meldt een ontploffing bij een schip in de zeestraat tussen de Rode Zee en de Golf van Aden. Veel details over de aanval zijn er nog niet. Volgens een informatiepunt van de Britse marine heeft de ontploffing schade veroorzaakt en heeft de bemanning het schip verlaten. De afgelopen maanden zijn er vaker aanvallen op schepen voor de kust van Jemen en in de zeestraat. Houthi-strijders zeggen schepen met banden met Israël aan te vallen uit solidariteit met Palestijnen. Bij geweld tussen stammen zijn in Papua-Nieuw-Guinea zeker 53 mensen omgekomen. De slachtoffers zouden een rivaliserende stam hebben willen aanvallen toen ze onderweg in een hinderlaag liepen. Geweld tussen rivaliserende stammen is een terugkerend probleem in Papua-Nieuw-Guinea, maar zo ernstig als nu komt niet vaak voor. Honderdduizenden mensen hebben in Mexico gedemonstreerd tegen een reeks geplande hervormingen. President López Obrador wil onder meer grondwetswijzigingen, zodat bestuurders van het Nationale Electorale Instituut en rechters bij het Hoge Rechtshof direct kunnen worden verkozen. De demonstranten noemen de radicale hervormingsplannen een gevaar voor de democratie. Op de slotdag van de wereldkampioenschappen schaatsen in Calgary heeft Nederland gisteren 4 medailles gewonnen. Joy Beunen won brons op de 1500 meter... nadat ze eerder op de avond wereldkampioen werd op de 5000 meter. Ze was ruim een seconde sneller dan titelverdedigster Irene Schouten, die zilver won. Op de 1500 meter bij de mannen was het zilver voor Kjeld Nuis. Het weer vannacht zo goed als overal droog en het koelt af naar een graad of 7. Overdag blijft het bewolkt en in de middag ook regen. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Groenland gaat spoedig zijn naam eer aandoen, want Groenland wordt eindelijk groen. KRO-NCRV. In het komend uur bespreken we hoe je huisjesmelkers te slim af kunt zijn. Gaan we het onder andere hebben over paganisme, ook over Groenland dus, en hebben we het over de roze reigers. Maar eerst over iets van vandaag. Ja, gefeliciteerd, want we hebben vandaag iets te vieren. En dan bedoel ik dit. Ja, misschien ook wel eens goed om hiermee op te staan zo in de ochtend. Het gaat vandaag over onze vlag. Onze vlag is jarig. Op 19 februari 1937 legde koningin Wilhelmina het rood-wit-blauw officieel vast voor de wet. En Marcel van Westerhoven, secretaris Nederlandse Vereniging van Vlaggenkunde, kan ons alles over vertellen. Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen. Ja, onze vlag is jarig. Hangt die bij jou uit vandaag? Nee hoor. Oh. Dat mag ook niet, geloof ik, hè? Jawel hoor, je mag de vlag uithangen wanneer je wil. Oh joh. Er is in Nederland helemaal geen vlaggenwet of zo die dat vastlegt. Dus het staat je vrij om de vlag uit te hangen wanneer jij dat wilt. Geen probleem. Dus zouden we het moeten doen, denk je dan ook, of niet? Vandaag? Ja. Nee, ik vind het verder niet een bijzondere dag. Oh. Bij mezelf gaat die ongemerkt voorbij, hoor. Dus... Oké. Ik weet dit wel. Ik bedoel, dat weten we als vlagkundige natuurlijk allemaal. Ja, ik wou het zeggen. Ja, maar om er nou iets bijzonders van te maken, nee. Oké, we blijven gewoon een beetje nuchter. Ja. Ik begreep dat er best wel wat controverse was rond die beslissing van Wilhelmina. Nou, er was meer in die tijd was er controverse. Er was weer discussie over of het nou rood-wit-blauw of oranje-wit-blauw moest zijn. Precies, maar dat oranje-wit-blauw, dat heeft een beetje een nare smaak, hè? Nou, dat oranje-blauw heeft door de Tweede Wereldoorlog een nare smaak gekregen. Precies. Omdat de NSB die kleuren ging toe-eigenen. Maar daarvoor was het dus niet zo? Nee, daarvoor was het de prinsgezinden die de uiting brachten aan hun hang naar het Koningshuis. En dat speelde al honderden jaren. Dus je had vaak twee fracties in de Nederlandse politiek. Ook in de 18e eeuw al. De prinsgezinden en de staatsgezinden. Ja. En de prinsgezinden voerden dan oranje, wit, blauw vooral. En de staatsgezinden propageerden het rood, wit, blauw. Maar als ik jou goed begrijp, is onze vlag dus ook ouder dan 1937. Hij is alleen toen officieel vastgelegd. Precies, ja. Nee, onze vlag is een van de oudste ter wereld. Die nog steeds zo gevoerd wordt. Hij is natuurlijk wel begonnen als oranje, wit, blauw. Rondom 1576 duikt hij voor het eerst op. Als oranje-wit-blauw. Later, in de 17e eeuw, is hij langzamerhand rood-wit-blauw geworden. Mm-hmm. En sindsdien kennen we hem zo. En wordt hij gevoerd ook in Nederland. Alleen hij is nooit officieel vastgelegd. Tot 1796. Want toen is hij ook al een keertje. Zijn de kleuren in ieder geval een keertje vastgelegd. Door de Staten-Generaal. Ook rood-wit-blauw. En dat was toen ook al rood-wit-blauw, juist. Ja, ja. En kijk, we weten bijvoorbeeld met sommige vlaggen. Ik begreep de vlag van Oekraïne. Dat het ook iets te maken heeft met de lucht en het tarweveld. Precies. Ja, klopt. Is dat met onze vlag ook? Dat het rood, dat wit en dat blauw ergens voor staat? Nee, niet op die manier. Er worden wel eens in de volksmond dat soort betekenis aangegeven. Als zou rood voor het volk staan, en wit voor het geloof, blauw voor de zee, noem maar wat. Maar dat heeft totaal geen basis. Wij weten eigenlijk niet precies waarom die kleuren zo zijn gekozen destijds. Als oranje, wit, blauw oorspronkelijk. We hebben wel een sterk vermoeden, en dat kan je ook wel zien. De samenhang in de geschiedenis, zoals tevoorschijn komt. In kleurenprenten met het oude volk, Ute Wilhelmus, dat dateert ook al uit 1576 of zo, die tijd. Zie je een pamfletten met volkslied, oranje, wit, blauwe vlag in de marge ook al staan. En dat hangt dus sterk samen met het huis Oranje-Nassau. Dus wij denken dat daar de kleuren vandaan komen ook. Dus oranje voor oranje, het vorstendom Orange in Frankrijk, en blauw voor Nassau. In Duitsland. Dat Willem van Oranje gewoon dacht, nou, het matcht wel mooi zo. Ja, ik denk dat de huiskleuren waren. Dat is heel logisch. Volgens mij zijn dat nog steeds wel de huiskleuren. Ja. Dat kan je ook zien in de koninklijke vlaggen. Die zijn oranje en blauw. Juist. En als onze vlag dan de oudste is, zijn er dan ook nog landen geïnspireerd door onze vlag? Want soms zie je wel die kleuren terugkomen. Ja, nee, het is niet de oudste vlag, dat is die nog steeds in gebruik is. Of één van de oudste, excuus. Ja, ja, ja, dat is Denemarken. Denemarken is de oudste. Die nog steeds op die manier in gebruik is. Dat rood in blauw, dat je dat veel ziet. Ja, ik zit te denken aan Frankrijk, Rusland. Verenigde Staten, Rusland, Groot-Brittannië. Voor Groot-Brittannië is een ander verhaal. Dat heeft niks met Nederland te maken. Frankrijk, de Fransen zelf, die noemen Nederland niet. Maar we hebben toch wel sterk het vermoeden dat ze geïnspireerd zijn door de Nederlandse vlag. Omdat het de vlag was van een republiek. Een van de weinigen in Europa. En voor de rest waren het allemaal monarchieën in die tijd. Ja. Dan spreken we over de 18e eeuw, toen de Franse Revolutie uitbrak. Ja. Maar wij denken wel dat dat werd gezien als een soort vrijheidskleuren, destijds al. En dat ze daardoor een beetje een verwantschap voelden aan. Ja, verwantschap, geïnspireerd werden ook, ja. Hey, tot slot, want we hebben de afgelopen jaren best wel veel demonstraties gehad. En dan komt die vlag ook elke keer terug. De ene keer dan is hij weer op zijn kop en de andere keer weer zijwaarts. Weet ik veel wat ze er allemaal mee doen. Nou, op zijn kop, hè. Ja, en dan hebben ze ook nog een kreet erbij. Waarom zijn vlaggen zo'n krachtig middel om iets uit te dragen? Ja, het is bij uitstek een middel om een boodschap over te brengen. Het is een soort steno, hè. Er is geen tekst nodig. Je kan op grote afstand kun je ze herkennen door hun kleuren. Mensen scharen zich er ook echt achter. Het is een heel sterk uitdrukkingsmiddel voor waar je voor staat, wat je wilt. En dat zie je in allerlei dingen terugkeren. Dus niet alleen nationale vlaggen, maar bijvoorbeeld ook gay rights. De regenboogvlag, ja. De Europese vlag. Het is gewoon een heel duidelijk signaal eigenlijk. Ja, ja. Is er nog een vlag waarvan jij zegt, dat vind ik de mooiste vlag en het hoeft niet de Nederlandse te zijn? Nou, de Nederlandse vlag, het is mijn eigen vlag, maar het is niet de mooiste van de wereld. Want nee. Hij is verder niet zo boeiend natuurlijk. Hè. Het is wel de eerste met 3 banen ooit, maar goed, terzijde. Als je allemaal op een rijtje ziet, hè, de 193 vlaggen bij de Verenigde Naties bijvoorbeeld, dan zie je wel wat bij die mooier van kleur zijn en die interessanter zijn qua ontwerp. En welke zou jij dan tot slot aanraden? Een dwarsstraat. Ik vind die van Zuid-Afrika vind ik erg mooi door zijn symbolisme. Dat je de oude symboliek van de Nederlandse kolonisten met de symboliek van de ANC terugziet in die vlag. Ja. Ik vind de vlag wat ik noem, maar vooral die eilandrepubliekjes in de Stille Oceaan of in de Caribische Zee, die hebben mooie vlaggen. Marshall-eilanden, St. Kitts en Nevis. Ik noem maar eventjes een paar. Ja, ik vind dus die van Groot-Brittannië zo mooi, van Engeland. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dat kan. Hij is wel uniek. Hij is zeker uniek. Ja. Nou, dankjewel voor dit inkijkje. En ik wens je dan een fijne vlaggendag, denk ik. Ja, nou, dankjewel. Marcel van Westerhoven, secretaris Nederlandse Vereniging van Vlaggenkunde. Is het tijd voor muziek? Keep Moving, Jungle. Jungle, Keep Moving. De nacht van Caro en CRV. En dan nu iets waar bijna elke student wel mee te maken heeft. In heel Nederland is de gemiddelde huurprijs in de vrije sector het afgelopen kwartaal met 6% gestegen. Het grootste gedeelte van de schuld van een student is momenteel de huur van een kamer. En door die schaarste kan de prijs ook omhoog gaan en kunnen huurbazen illegale prijs vragen. Deze 10 vierkante meter, €800 per maand. Sinds 1 januari is de wet van goed verhuurschap veranderd. Een huurder heeft nu meer rechten, maar het is niet simpel gemaakt. Het Groningse Kamerbewonersadviesbureau, oftewel KAB, helpt studenten die niet uit de kleine letters van een huurcontract kunnen komen. Juridisch medewerker van het KAB, Stijn Kuper, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, eerst maar even een brutale vraag. Wat betaal jij zelf? Betaal je te veel voor je appartement of niet? Nou, meteen een goede vraag inderdaad. Ik doe mijn best. Wat is vooral, eerst het begrip. Hè? Ja, wat is vooral, wat is veel? Ja, dat is denk ik ook allemaal een beetje relatief. Ik betaal zelf zo'n €450 inclusief. En wat heb ik daarvoor? Ja, daar heb ik een appartementje voor in een van de Groningse woonboten. En daar ben ik zelf heel erg tevreden mee. Maar ik kan me eens voorstellen dat sommige mensen dat misschien te veel vinden. Ik vind het heel netjes. Helemaal niks vinden. Ja, toch? Doe ik wel goed eigenlijk. Ja, want jij studeert ook rechten, hè? Ja, klopt. Ik studeer rechten aan de Universiteit van Groningen. Ik zit nu in mijn derde bachelorjaar, dus mijn laatste jaartje. En dan ga ik de master doen. En dan ben je ook vrijwilliger dus voor het KAB. En dus dan help je eigenlijk als student andere studenten. Is dat ook een beetje hoe het werkt zo? Ja, klopt. Zo werkt het inderdaad wel een beetje. Dus wij zijn een stichting opgericht vanuit de Universiteit van Groningen. En we zijn een rechtswinkel, een huurrechtswinkel eigenlijk. En wij helpen met zo'n 15 rechtsstudenten kosteloos allerlei soorten huurders met ook allerlei uiteenlopende vragen. Dus het kan verschillen van het screenen van een huurovereenkomst en alle bepalingen die daarin staan, tot het geven van advies over het terugvorderen van de waarborgsom die het aan het einde van de huurperiode niet terugkrijgt. En wij helpen niet alleen kamerbewoners, maar eigenlijk alle soorten huurders wel. Dus ook huurders van studio, appartement, noem maar op. En je ziet ook wel, die vraag wordt ook steeds groter. En wij zijn niet beperkt tot Groningen, maar eigenlijk hebben wij wel vragen uit heel het land. Ik had toevallig van de week nog iemand uit Maastricht. Nou, dat is vanuit Groningen wel een eindje rijden natuurlijk. Ja, een klein beetje. En jij hebt ongeveer 10 cliënten per week. Dus dat, voor mijn gevoel is dat best wel wat. Wat zijn de meest voorkomende verzoeken die mensen hebben? Ja, 10 per week ongeveer. Dat verschilt natuurlijk, want wij helpen voornamelijk studenten. Dus je merkt wel dat in de tentamenperiode het wat rustiger is, want er ligt de focus natuurlijk op de tentamens, wat ook logisch is. Wat het meeste voorkomt is toch wel dat huurders de waarborgsom niet terugkrijgen. Zo was er laatst een... Van een borg dus dan? Of? Ja, inderdaad, een borg die ze dan... natuurlijk voordat je begint met huren betaal je vaak eenmalig de huur als borg. Mm-hmm. En die krijg je dan uiteindelijk niet terug. En zo was er bijvoorbeeld laatst een internationale student, die klopte bij ons aan. Daar was de borg van ingehouden, dat was ongeveer zo'n €1200. Zo. En die huurder die kreeg ook nog eens €1000 extra, omdat hij de vloer zou hebben gerepareerd. Maar toen zij om bewijs daarvoor vroeg, toen wilde hij dat natuurlijk niet geven, maar moest wel zo snel mogelijk betaald worden. Ja, het zijn wel van die standaard dingen. Jij noemt het standaard, maar ik schrik er wel van als een huurder zoveel macht heeft. Ja, nou ja, dat of begrijp een verhuurder, ik wel. Maar bedoel ik. Ja, klopt. Het is inderdaad wel schrikken. Er wordt ook weinig op gehandhaafd natuurlijk. En ja, de enige die de verhuurder zich aanpakt is de fiscus, dus de belastingdienst. Verder niet echt. En nu is op 1 januari 2024 van dit jaar dus, zijn er nieuwe aanvullingen gekomen op de wet van goed verhuurschap. Wat zijn deze aanvullingen? Ja, dus kort gezegd, de wet introduceert dus enkele basisnormen voor die verhuurder. Dus de verhuurder mag geen onredelijk hoge servicekosten meer vragen. En ook niet te hoge waarborgsommen, dus niet meer dan 2 keer de huur. En die aanvullingen die zijn in januari zijn gedaan, is dat er een verplicht meldpunt is in elke gemeente voor ongewenst gedrag. Die moet er nu zijn. En de gemeente kan nu ook verordeningen uitbrengen waarin staat dat er een huurprijsmaximum is voor een woonruimte. En zo proberen ze dus een beetje de macht in te perken van de verhuurders. En zijn dit nuttige aanvullingen volgens jou? Ja, ik vind het heel erg hoopgevend, maar het moet nog maar blijken natuurlijk wat het effect daadwerkelijk is. Ik heb het nu nog kort om te zeggen natuurlijk, het is nu pas nog niet eens 1,5 maand in werking. Mm-hmm. Maar heb jij daar al wat aan bij jou, bij die cliënten, bij die verzoeken? Ja, tot op heden nog niet echt. We merken ook nog niet echt dat die wet echt ja, nut heeft, om het zo maar te zeggen. Want de gemeente moet het handhaven, maar die hebben het simpelweg gewoon te druk en te weinig mankracht. Dus ja. Ja, dat is toch ook wel vervelend eigenlijk. Dat. Dan heb je een nieuw instrument en dan kan je er niet zoveel mee. Nee, ja, misschien met deze nieuwe aanvullingen wel. Ik vind ze wel hoopgevend, dus ik hoop dat het wel wat wordt ingeperkt, zeg maar, om zo maar te zeggen. Zijn er nog wat van die blinde plekken die zij dan hebben overgeslagen bij deze aanvulling, waarvan je denkt, nou, dit komt zo vaak voor en dit hebben ze niet meegenomen nu? Ja, moeilijk te zeggen. Dus er blijven natuurlijk altijd wel dingen, maar je kan ook niet alles tegengaan met één zo'n wet natuurlijk. Dus het zou ook een proces moeten zijn. Ja, fair enough. En jij doet dit vrijwillig, hè? Waar komt die passie dan vandaan? Want ik snap, misschien heb je bijvoorbeeld een sterk gevoel voor onrecht of zo. Of wat? Ja, absoluut. Dat heeft het ook mee te maken. Maar ik ben zelf natuurlijk ook student en ik huur ook. Dus ik heb ook te maken met een huisbaas. En ik vind het dan best wel interessant om uit te zoeken wat zijn mijn rechten en plichten als huurder. Dus voor mijzelf is dat een heel erg actueel onderwerp. En daarnaast fascineert het recht mij gewoon echt enorm. Het is hartstikke leuk om ermee bezig te zijn en mensen echt te kunnen helpen. En ja, zo'n studie als rechten blijft natuurlijk erg theoretisch. En dit is dan een mooie kans om je kennis in de praktijk te brengen en de nodige ervaring op te doen. En het is ook mooi om mensen te helpen en echt te zien dat jouw advies, dat we daar ook echt blij mee zijn. Is dat ook misschien wel jouw advies aan huurders? Van slik niet wat de huisbaas jou aanbiedt, maar kijk gewoon wat je rechten zijn wat je hard kan maken. Ja, het is altijd belangrijk om te weten wat je rechten zijn. Als ik echt de beste tip is die ik kan geven, dat is toch dat je alles wat je bespreekt met je huisbaas op papier zet. Huisbaas hebben vaak, of de verhuurders hebben vaak de neiging om alles telefonisch te doen. Maar wat het gevolg daarvan is dat niks op schrift staat en dat je nergens bewijs voor hebt in principe. Ja, dus altijd even mailen of appen of zo. Ja, dat is wel de tip inderdaad, ja. En tot slot, wat verwacht je van de toekomst van de huurder en verhuurder? Zal het een beetje een kat-en-muisspel blijven? Of gaat er toch wel dingen veranderen nu? Ook misschien wel door middel van zo'n wet en de aandacht die ervoor is? Ja, het zal natuurlijk ook nog wel blijken wat de formatie gaat doen en hoeveel jaren eruit ziet, maar het zal altijd een kat-en-muisspelletje blijven natuurlijk. Ja, ik denk het wel. Ja, je ziet het altijd weer terug bij Tim Hofman, hè, die dan weer een keer langs de huurder gaat. Ja, nou precies, ja. Ja. Vermoeiend. Maar jij beleeft er in ieder geval wel heel veel plezier en genoegdoening uit om er tegen te vechten. Ja, ik vind het superleuk. Ja, ik krijg er ook heel veel energie van en daar gaat het in principe om. Mooi. En waar kunnen mensen terecht, mochten ze nou denken, hier moet ik naartoe? We hebben ook een website, dus kamerbewonersadviesbureau.nl. En als je dat op Google intypt, dan staan wij ergens bovenaan. En dan kun je ons ook volgen op Instagram. Dus, jullie zijn vindbaar. Wij zijn heel erg vindbaar, ja. Is goed. Absoluut. Ik wens jou een fijne nacht, Stijn. En dankjewel voor je toelichting. Ja, geen enkele dank. En een hele fijne uitzending. Ja, en succes met je studie. Ja, dankjewel. Komt helemaal goed. Stijn Kuper, juridisch adviseur bij het Kamerbewonersadviesbureau in Groningen. De nacht van Caro en CRV. Joost Klein gaat ons land vertegenwoordigen tijdens de liedjescompetitie van het jaar, het Eurovisie Songfestival. Maar in deze keuze hebben de Nederlandse Songfestivalkijkers geen inbreng gehad, aangezien alle acts in Nederland via een soort besloten commissie worden beoordeeld. Hoe gaat de selectieprocedure voor het Songfestival eraan toe in andere Europese landen? Nou, met die vraag ging Charity Neus, onze redacteur, op pad. Dat vieze leven, dat is einfach simpel. Als doodnormale Nederlanders hebben de meeste van ons weinig, of zeg maar gerust geen, inbreng in de selectie van de artiest die ons gaat vertegenwoordigen op het Songfestival. Ieders persoonlijke mening over Joost zijn zangtalenten daar gelaten, maar zou het voordelig uitpakken voor onze competitiekansen om voortaan het publiek te laten kiezen voor een Songfestivalkandidaat? Ik zou zeggen, luister mee en oordeel zelf. In het Verenigd Koninkrijk is er, net als in Nederland, geen wedstrijd vooraf. En laat de commissie de definitieve kandidaat op een soortgelijke manier zoals ze dat in Nederland doen, vrij abrupt uit de lucht vallen. Wel dragen ze in het Verenigd Koninkrijk een artiest aan die al lang internationaal doorgebroken is. Ali Alexander, bekend van de band Years and Years en bekend van onder andere dit lied. Maar je kan het als land natuurlijk ook helemaal anders aanpakken. Zo organiseren ze in Spanje bijvoorbeeld het Benidorm Festival. een soort mini-binnenlands mock-up songfestivaletje dat een week lang duurt en net als het echte Eurovisie Songfestival twee halve finales kent en urenlang duurt. De grote winnaar van het festijn wordt vervolgens gekozen door een jury van experts, 50%, een demografisch representatieve volksjury, 25%, en de publiekstemmers die de uitzending via televisie bekijken, ook 25%. En ook Italië pakt het groots aan met het Festival van Sanremo, dat al sinds 1951 een jaarlijks terugkerend fenomeen is. Met alle gastoptredens, coverliedjes, duetten en feestelijke intermezzo's van dien. De winnaar van deze competitie wordt bepaald door 33% aan stemmen van de pers, 33% aan stemmen van een vakjury en 34% aan publiekstemmen. Dit jaar blijkt die winnaar de singer-songwriter Angelina Mango met haar nummer La Noia. Onze oosterburen organiseren ook al een aantal jaar een voorronde in de vorm van een publieke wedstrijd, maar nieuw is dit jaar de voorronde van de voorronde. Vertoond in het televisieprogramma Ich will zum ESC. De winnaar van deze voorronde wordt vervolgens in een pool met 8 andere acts geworpen voor de grand finale, waarin het publiek dan opnieuw kan stemmen. En in deze Duitse finale wordt de helft van de stemmen bepaald door de vakjury bestaande uit 8 verschillende landen. De andere helft van de stemmen, die is helemaal aan de Duitse stemmer. Gelukkig is er ook nog een middenweg. Zo heeft Finland een intern geselecteerde voorronde, opgevolgd met 1 grote publieke finaleavond. Dit jaar gingen 7 acts in strijd met elkaar aan om het land te mogen vertegenwoordigen. Winnaar van de competitie bleek uiteindelijk Windows 95 Man. In de Finse finale hebben de kijkers trouwens behoorlijk wat inspraak. Naar verhouding wordt de artiest gekozen door 3/4 aan publiekstemmen en 1/4 aan stemmen van de vakjury. Deze vakjury bestaat veelal uit eerdere songfestivalkandidaten afkomstig uit allerlei landen. Kort samengevat zijn er dus tal van opties. Welke selectieaanpak krijgt jouw 12 punten? Het Liedjesfestijn vindt dit jaar plaats van 7 tot en met 11 mei. Is het tijd voor muziek? De Jeremy Spencer Band, Traveling. Hij zegt zo'n heerlijke plaat voor als je nu in de auto zit, of op weg naar werk, of op weg terug naar je bed. Ja, dan doet dit hem maar goed, denk ik. Traveling in a distant land, I really enjoy the days. It's always been my way to keep moving on. The city lights showed me I was missing home. The reason I was feeling low, I was missing love. For your love, Ja, de Jeremy Spencer Band, Travelin. We gaan even terug de tijd in. Heel ver terug in de tijd, naar 19 februari in het jaar 356. Op deze dag besloot de Romeinse keizer Constantius II, de zoon van de beroemde Constantijn de Grote, de doodstraf in te voeren voor iedereen die het heidense geloof beoefende. Maar was daarmee het heidense geloof uitgestorven? Absoluut niet, bewijst Wicca-priesteres Morgana Seidhoven. Morgana, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Wicca, dat klinkt heel mysterieus. Ik ken het vooral van series en films, maar wat houdt het nou in? Ja, in wezen is Wicca een vrij moderne religie. In de zin van, het is pas eigenlijk vanaf 1951 hebben we het over. In de publieke sfeer gekomen, zou ik zeggen. Omdat gewoon in de 51 de wetten van de witchcraft laws in Engeland werden revoked. En Gerald Gardner heeft over zijn ervaringen. En wat hij wilde doen was eigenlijk de divine feminine, dus vrouwelijk. Kant van de religie eigenlijk naar voren brengen. Dus eigenlijk pas vanaf 51 kon inderdaad mensen die de godin eren gewoon zichzelf bekendmaken. Dus nu hebben we over Wicca, die is gericht op de natuur, een natuurreligie kan je ook zeggen, godin, maar ook een maanreligie, de lunar religion. Maar wat voorop staat zijn het vieren van de seizoenen en het volgen van de jaarfeesten. We hebben eigenlijk per jaar ongeveer 8 jaarfeesten. Maar wat ook heel erg belangrijk is, is de maancyclus. Daar hebben we dus 12 of 13 volle maanden per jaar. Dus je kan zeggen, dit is Wicca is meer een levensbeschouwelijke manier van het leven vieren. Die maan die hoor ik vaak terugkomen in deze hoek van religies, als ik het zo mag noemen. Ja, nou wat zo belangrijk is voor ons is de rol van de vrouw. En dat was inderdaad voor mij, waarom ben je zo verbonden met Wicca, was voor mij het meest belangrijke. Dat was juist het erkennen van de vrouw als priesteres. Een priesteres en heks. En dat was voor mij inderdaad in de tijd een hele belangrijke reden waarom zou ik überhaupt met deze religie bezig gaan houden. En vandaag de dag is de feministische kant, of de kant van de godin, de divine feminine, nog steeds heel erg belangrijk. Samen met eerbied van de natuur. Dus je krijgt meteen de vraag van, ja, mogen mannen erbij zijn? Ja. Jawel, mannen, wat wij proberen is juist mannen en vrouwen, arbeiden, maar ook alle mensen. Ik zeg, iedereen is welkom. Zolang dat je echt eerbiedt voor de aarde, dat je de goden kunt vereren. En dat is inderdaad voor heel veel mensen ook heel belangrijk. Het is geen hiërarchie dat we een paus moeten eerbieden, of wat dan ook. Het is een vrij, wat je ook ziet nu, mensen gebruiken het woord Wicca. Voor mij is het een inwijdingsweg. Ik heb een hele weg gevolgd. Bepaalde inwijdingen. We hebben een degree system. Dus eerste, tweede, derde graad. Een soort rangsysteem is dat dan? Ja, precies. Dus het is een heel, het heeft wel een structuur. Maar zoveel hiërarchie proberen we. Losse covens, dat zijn groepen, die zijn vrij autonoom. En wij proberen nog steeds ons eigen inzicht te brengen. Dus het is ook een evolutie. Het evolueert natuurlijk wel. Wat Gerald Gardner heeft gedaan, is gewoon het gewoon duidelijk naar voren gebracht. En tegenwoordig heb je mensen die zichzelf heks noemen of Wicca noemen. Ja, want het wordt steeds populairder, hè? Hoe kijk je daar tegenaan? Ik zie het ook wel voorbij komen op social media en dergelijke. Ja, nou, dat is, ik zeg, het is een curse en een blessing. ik moet een beetje mijn geschiedenis is vertellen. Ik ben, je hoort het ook, Engelse van origine. Ik ben inderdaad in Engeland geboren. En in de jaren 74 ben ik in Nederland gekomen. Dus dit jaar 50 jaar in Nederland, niet te geloven. Oh, gefeliciteerd. Het gekke is door iemand die ik in Nederland heb ontmoet, dat ik überhaupt werd bewust van Wicca als moderne religie. En, maar hij was ontzettend, hij vond alles met Engeland te maken ontzettend leuk en aardig. Maar op dat moment, ja, ik wist wel van heksen. En ik wist natuurlijk ook de hele heksenvervolging in Engeland en door Europa enzovoort enzovoort. Maar dat dit nog steeds een moderne religie was, daar was ik ook niet van bewust. Nee. Dus het was echt voor mij een grote verrassing dat ik moest in Nederland achterkomen dat Wicca eigenlijk een moderne religie is. Het is altijd een moderne religie met een oude jasje of een oude robe, oude gewaard. Ja, want ik denk direct echt aan een puntmuts en een bezem en hup, ga met die banaan. Precies, precies. En natuurlijk, heks of hekserijen in het verleden, dat is natuurlijk allerlei, nogmaals, de wetten van die eigenlijk uit de 17e eeuw bestaan. Ja. Of nog eerder misschien. Nee, 17. Ja, die waren pas inderdaad terug. Hoe noemen we dat? Revoked. Maar je weet ook, het blijft gewoon voort. En waarom? Waarom? Als een natuurreligie. Mensen gingen door met andere, gewoon hun eigen volksgebruiken. Dus een volksmagie, volkstradities, die waren niet weg te krijgen. En vooral de vraag, natuurlijk, de invloed van vrouwen. En met name met kruidenleer, dat soort zaken, die leefden voort. Het is heel erg in touch zijn met de natuur, als ik jou zo hoor. En is dat dan nog iets wat je dan nog steeds dagelijks in jouw leven bezigt? Ja, nou, juist omdat het gewoon eerbied voor de aarde en de maancyclus is het voor mij, het speelt natuurlijk dagelijks een rol, net als nu. Ik ben altijd bereid om over Wicca te praten voor de mensen die wel geïnteresseerd zijn. Mm-hmm. Maar waar het nu om draait is inderdaad de crisissen die de aarde, nou, voelt dit aankomen, de ecologische vraagstukken, de situatie voor ons milieu en alles en nog wat. En ook waarin ook voor vrouwenrechten, allerlei rechten van mensenrechten, waar de mensen worden inderdaad ook in hun waarde getast. Dat zijn ook ideologieën. Wij zijn daar heel sterk voor. En als vrouwen, oorspronkelijk, de heks was inderdaad ook een figuur om te, ja, met ja, de kerk probeerde natuurlijk wel alle heksen uit te roeien. Ja. En iedereen die werd gewoon door de, ja, door de kerk in stand gehouden. De vrouwen, die hadden wel bepaalde kennis. Maar de kerk wilde natuurlijk ook haar rol, of de kerkvaders, zou ik zeggen, wilde hun positie ook natuurlijk versterken. Dus het opkomst van de institutionaliseren van de kerk en zo, heeft voor vrouwen heel veel nadelen gehad. Is Wicca dan ook een beetje, als ik het zo mag noemen, het lijkt een beetje ook een emancipatiebeweging, als ik het zo mag noemen? In een zekere zin wel. Is er dan nog een les die je dan mee kan geven vanuit vanuit die levensovertuiging aan de luisteraars? Ja, nou, het is inderdaad, als je naar jezelf kijkt, en als zowel mannen en vrouwen, als je kijkt naar bepaalde situaties van hoe wordt de vrouw bekeken, hoe wordt vrouw, dan kom je snel achter van, in vele gevallen, bijvoorbeeld ik wilde gewoon als kind van, ja, hoe kom ik erbij? Hoe ben ik ingerold? Nou, ik weet als kind, 18-jarige kind, ik wilde priesteres worden. Maar ik merkte toen al, zo jong als ik was in Engeland, dat gewoon, hè? Maar in de kerk, daar waren geen priesteressen. Maar zit er dan nog een zit er dan nog iets in waarvan je zegt, nou, mensen, als je meer wil weten over de natuur of over vrouwenrechten of iets dergelijks, dan moet je toch wat meer kijken naar Wicca, of is er een spreuk? Nou, het is eigenlijk een beetje de opkomst van... toen ik in Nederland kwam, dus ik wist helemaal niks van Wicca af. Maar later zijn we bezig gaan houden. En dan kom je wel terecht in Engeland. Om een lang verhaal kort te maken. In 1979 zijn we dus met mijn Nederlandse partner... zijn we inderdaad ingewijd in Engeland. Mm-hmm. En konden we pas inderdaad in 1979, dus in Nederland weer... we zijn meteen begonnen met een nieuwsletter, een nieuwsbrief. Die bestaat nog steeds, dus in 1980. En hoe kunnen mensen die nieuwsbrief lezen? Want om een lang verhaal kort te maken, ik moet ook een punt erachter zetten. Want ik moet ook door. Dus kunnen mensen die nieuwsbrief ook nog lezen? Ja, het bestaat nog steeds wel. We hebben inderdaad, het is een digital tijdschrift geworden. Wiccan Raid. En dat is gewoon een speling op een van onze levensbeschouwelijke van en het niemand schaadt, doe wat je wilt. Dus het is de Wiccan Raid. Maar raid in Nederland is ook natuurlijk het woord voor discourse, voor discussie enzovoort enzovoort. Dus yes. Wiccan Raid, onze tijdschrift. Daar is een speling aan de filosofie eigenlijk van Wicca. Dan gaan we daar gewoon naartoe zoeken, naar Wiccan Raid. Dankjewel, Morgana. Ja. En jij een hele fijne maandag nog gewenst. Ja, nou, allerbeste. En ik zeg tegen iedereen, van als je echt wil iets meer van weten... ga iedere dag een gesprek met de maan aan. Gewoon even dag zeggen tegen de maan. En dan kom je heel veel dingen achter. Nou, dus, misschien dat ik dat zo meteen kan doen nog. Ja, oké. Okay. Doeg. Dag. De nacht van Caro en CRV. Benji Heerschop. De rocker in pak, Robert Palmer, bekend van Addicted to Love... besloot samen met UB40 nieuw leven te blazen in dit nummer van Bob Dylan. En samen brachten ze het uit in 1990. En hier op NPO Radio 1 hoor je hem, I'll Be Your Baby Tonight. Robert Palmer dus, samen met UB40, I'll Be Your Baby Tonight. Wat een heerlijke plaat. Stel je IJsland voor, dan denk je aan kou, sneeuw en natuurlijk ijs. Maar bij Groenland wordt de naam een mysterie. Afgelopen week kwam er een onderzoek naar buiten waarin stond dat het ijs van Groenland plaatsmaakt voor vegetatie, oftewel groen. Maar hoe komt een ijzig landschap als Groenland aan zijn naam? Redacteur Joost Haring van de KRO-NCV Radioschool heeft de bladzijde van de bekendste saga rondom het ontstaan van deze naam ontstoft en maakt er een hoorspel van. Lang, lang geleden in een klein dorpje in Noorwegen zag Erik Thorvaldsson het levenslicht. Als baby leek hij heel normaal. Maar met de kennis van nu zou deze jongen uitgroeien tot een van de meest bekende vikingen aller tijden. Met zijn opvallende bosrode haren kreeg hij al snel de bijnaam die hem altijd zou bijblijven. Erik. De Rode. Toen Erik 10 jaar oud was, veranderde zijn leven voorgoed. Zijn vader, Thorvald Asfaltsson, pleegde een moord, waardoor het gezin werd verbannen uit Noorwegen. We gaan een nieuw leven beginnen in IJsland. Ons land moeten we afstaan. Neem zoveel mee als je kunt. Op het ruige IJsland groeide Erik op als enig kind. De omstandigheden waren zwaar en eten verkrijgen was geen makkelijke opgave. Desondanks ontwikkelde hij zich tot een grote, sterke, roodharige boer en viking. Samen met zijn vrouw begon hij een dorpje. Toen Erik volwassen werd, ontdekte hij dat hij de zoon was van zijn vader. Een feit dat hem snel prikkelbaar maakte en zijn relaties met de buren niet ten goede kwam. Op een noodlottige dag werd een van Erik zijn arbeiders vermoord door zijn buurman. Een van mijn arbeiders vermoord? Hoe kun je? Je zult boeten! Dit leidde tot een heftig gevecht tussen Erik en de buurman. Eén rake slinger van Erik zijn zwaard werd zijn buurman fataal. Maar voor Erik waren de gevolgen ook groot. Erik de Rode, je hebt deze man gedood. We kunnen je niet langer hebben op IJsland. Je bent voor 3 jaar verbannen. Eerst verbannen uit mijn moederland Noorwegen en nu hier. Er gaan verhalen rond over een eiland ten westen van IJsland. Ik ga erheen. Na enige tijd bereikte Erik dit eiland, waar hij 3 jaar lang rondzwierf. Toen hij terug mocht keren naar IJsland, besloot hij te liegen over waar hij al die tijd geweest was. Ik heb een nieuw land ontdekt. Het groenste land dat er is. De vruchtbaarste grond die ik ooit heb gezien. Een prima plek om te leven. Dit alles in de hoop dat IJslanders met hem mee zouden gaan naar zijn zogenaamde Groenland. En het lukte. En tot op de dag van vandaag blijft de ontdekking en vestiging van Erik de Rode in Groenland een belangrijk hoofdstuk in onze geschiedenis. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. And memories or something, even smoking weed is not replaced. And I am terrified of weather, cause I see you when it rains. Doc told me to travel, but there's COVID on the planes. And I love Vermont, but it's deceiving of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. So I thought that if I piled something good in all my bad, that I could cancel out the darkness I inherited from Dad. No, I am no longer funny, cause I missed the way you laughed. You once called me forever, now you still can't call me back. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. The sticks, and I saw your mom, she forgot that I existed, and it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, that'll have to do. Ja, Stick Season. Schitterend. De nacht van Caro en CRV. In het stadion hoor je vaak supporters zingen. Het ene lied is onschuldig en het andere lied is een stuk minder onschuldig. Dit soort kwetsende spreekkoren zijn helaas nog te vaak aan de orde van de dag. Daarom is vandaag Internationale Dag tegen Homofobie op het voetbalveld. En Renate den Heijer van de Roze Reigers. Goedemorgen, ik zeg het goed zo, hè? Ja, helemaal goed. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Waar komt de naam vandaan, Roze Reigers? Even kijken, een reiger is zeg maar plathaags voor een ooievaar. Een ooievaar, dat is het stadswapen, staat in het stadswapen van Den Haag. Mm-hmm. Vandaar, Den Haag hebben we ook de grijze reigers en de blauwe reigers. Dus, Ja, en de heerlijke band ook, de reigers. Ja, het zijn de reigers, maar bij Den Haag zelf ook onder andere de grijze reigers. En dat is zeg wat oudere supporters die hier moeizaam naar het stadion komen. En dan opgehaald worden met een busje en een aparte tribune hebben, et cetera. Dat is wel leuk. Ja, en maar ook zo de Roze Reigers natuurlijk. Ja, en voor de mensen die het niet weten, jullie zijn een supportervereniging van voetbalfans in Den Haag. En jullie strijden dan samen voor meer LHBTIQ+ acceptatie. We zijn zo gezegd, wat noem ik zeg, de Roze Reigers, een Roze supportersclub. En wij strijden eigenlijk om. Enerzijds zijn we supporter van ADO Den Haag. En anderzijds strijden tegen homofobe spreekkoren in het stadion. Ja, heel goed ook. Wat betekent deze dag voor jou? Ja, het is, ik heb even moeten googelen. Waarom? Omdat het eigenlijk. Ja, eigenlijk met mij niet bekend was van. Oh nee, in februari is de internationale dag tegen homofobie op het voetbalveld. Maar het is een internationale dag omdat. Het is gekoppeld aan een heel kritisch ding. Dus een fashion noemen, dat is een Engels voetballer die in de jaren 80, 90 uit de kast gekomen is. En daar zo veel onder leed dat hij gestopt is met voetballen. En uiteindelijk zelfmoord gepleegd heeft. Ja. Oh, jezus. Dat gaat echt veel te ver. Hoe lastig is het om als voetbalsupporter queer te zijn? Nou, als voetbalsupporter eigenlijk ervaar ik, of wij of Roze Reigers, niet echt zoveel last als zeg maar de voetballers. Want de voetballers die hebben er veel meer last van om die homoseksueel zijn. Om uit de kast te komen, die ervaren er veel meer van. Maar het is denk ik voor jonge supporters, voor jongetjes die nog niet uit de kast zijn, zeg maar, denk ik wel heel lastig. Omdat wanneer naast je homofobe spreekwoorden, K-homo, et cetera, geroepen wordt naar een scheidsrechter of naar een speler, om dan toch uit de kast te komen. Stel dat het je vader is die ernaast staat, weet je wel. Ja. Die dat roept. Ja, wat je wel eens hoort, en in ieder geval wel leest op social media, is dat mensen dan zeggen, ja, maar het betekent niet zoveel. Het is net zoals dat ze wel eens liedjes zingen over Joden en dergelijke. Kan je uitleggen, kan je uitleggen hoe jij er naar kijkt? Even uitleggen. Heb je even, nee. Ik ben daar ook langzaam. Je moet er tegen. Wij ageren er tegen. Wij melden het bij de voetbal, bij ADO zelf. En die treedt er dan ook tegenop. Want we hebben een hele goede relatie met ADO Den Haag. Mm-hmm. Met het management en met de beveiliging, et cetera. Dus dat gaat goed. Maar ja, ik kan me voorstellen, als je jong bent, dat best wel vervelend is. Te horen ook, denk ik. Ja. In 2022 zonden wij van KRO-NCRV de documentaire serie Roze Supporters uit. Een klein stukje daarvan. Roze reigers, roze kameraden. En we gaan ons nu inzetten voor de roze supporter. Want we moeten uitbreiden. We hebben contacten in Leeuwarden, we hebben contacten in Alkmaar, we hebben contacten in Eindhoven. Heel Nederland zal moeten toegeven dat het betaalde voetbal gezelliger is met LHBT-mensen op de tribune. Ja, dat was Maron Potts, ook nauw betrokken bij de Roze Reigers. Ja. Heeft die serie de tolerantie in het voetbal veranderd? Nou, eigenlijk de tolerantie, dat vraag ik me af. Heb je je telefoon op luidspreker staan trouwens, of niet? Nee. Oh, oké. Okay. Nee, dan ga je gang. Nee. Oh, sorry, wat is het? Nee. Nee, vertel. Heeft het de tolerantie veranderd in het voetbal? Nee. Eigenlijk kan je meer zeggen het besef, denk ik. Dat er bijvoorbeeld spreekwoord kwetsend zijn, et cetera. Uh-huh. En dat, want ik, of het de tolerantie verbeterd heeft, weet ik niet. Want als je de documentaire bekijkt en je ziet hoe de roze kameraden zijn ontvangen daar. En dat is nog steeds niet, lopen nog steeds niet lekker bij Feyenoord. Dat is zeker. Ja, elke week nog steeds. Ja, het is wel besef, en wat het wel heeft gedaan, dat dankzij de documentaire, de Roze Supporters, wij actie hebben kunnen voeren in Boedapest tijdens het interland Nederland-Tsjechië. Met een onze regenboogvlagactie in het stadion. We zijn bij de KNVB aan tafel gekomen. En zijn daar in gesprek gegaan. Daarna is er toch wel wezenlijk wat veranderd in en vanuit het beleid van de KNVB en van de overheid. Dus het is langzaamaan ontstaat er een positieve ontwikkeling. Ja. Maar het is hartstikke goed dat deze dag er dus is, als ik jou zo hoor. Ja, zeker. Zullen we dan iedereen gewoon oproepen om gewoon te kappen met dat soort rare spreekkoren? Ja, nee, tuurlijk. Want het is een utopie dat het ooit verdwenen zou zijn. Maar wij blijven strijden. Want we hebben ooit in een overleg met de algemeen directeur van ADO Den Haag aan tafel gezeten. En die zijn, wat jullie mee bezig zijn, of dat ooit zou gerealiseerd of dat gebeurt, dat er geen hoge vormen spreekwoorden zijn. Hij zegt, toen zeiden wij van wij streven het na. Net zoals jullie als ADO Den Haag nastreven. Om te winnen. Om ook een keer kampioen in de divisie te worden. Dus, laten we het hopen. Dankjewel voor deze uitleg, Renate. En een fijne maandag. Oké, prima. Renate Den Heijer van de Roze Reigers. En dit was het laatste uur van de nacht van Caro en CRV. Straks zit hier Anna Plezier van Vroeg. Anna, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Zeg, waar ga je het over hebben? Nou, je zei al, het was een luchtige nacht. Nou, daar gaan we. We gaan niet luchtig verder. Het is druk vandaag bij de Internationale Instituten in Den Haag als het gaat om Palestijnen en Israël. Eerder oordeelde het internationaal strafhof dat Israël alles in het werk moest stellen om genocide te voorkomen. En vandaag moet Israël zich verantwoorden bij het internationaal gerecht. Nou ja, wat nou het verschil is tussen die zaken en hoe dat nou precies zit en wat voor gevolgen dit heeft voor het hele conflict. Hoor je straks in Vroeg. Yes, ga ik het over hebben met Johan Heijmans. Helemaal goed, succes zo. Yes, en, dank je. Jij de luisteraar, tot volgende week. NPO Radio 1.